Hallott? Na mi? Hallott? Hallottatok, vagy csak... Itt vagy? Aha. Feltolsz? Hol? Hol? Te hogy? Egy. Ez még nem az. Hogy? Reál? Vagy nincsen felhangosítva? Hogy? Aha. Ja, meg vagyok, jó van, jó. Még csak negyed hét van. Emlékszel, volt egy ilyen mese, ahol így rögött a mesélő? Várjál, az melyik volt, várjál. Tudom, és egy ilyen nagyon fura csávó, ilyen motoros szemüvegbe ült mellette, és a kutya, nem tudom, hogy hívják ezt a kutyát, a kutya a motornak az oldalkocsijában ült. Igen, és így röhögött minden. Valamilyen ágyugója futam jellegű, ilyen nem tudom, micsoda volt. Tudom, de papa vagy, de valami nem tudom, ezer papa vagy, nem papa. Ezer éves rajzfilm, nem tudom, biztos valami Hanna és Barbera. Én is mindig így röhögött. Na jó reggelt kívánunk mindenkinek. Na jó reggelt kívánunk mindenkinek. Figyeljetek, ahol egyébként Zsül dolgozik, Zsül a technikus, nincsen olyan ám, hogy hívják, hogy betolunk még egy zenét, mert kint halljuk a szignált, Balázs ott tántorok befelé az ajtón, én ott kevergetem a izét, a kávét, hogy próbálok meginni. Zsül tudja, hogy megérkezem. Igen, Zsül nem bockodik. Ő már nem is izgul. Tudja, hogy még 5 másodperc van, és élő adásban vagyunk, és sehol mondom, nem vagyok. Szól a szignál mindegy, akkor majd biztos berak egy zenét, legalább meg tudom csinálni a kávémat, addig persze, itt aztán katonaságon, aztán drill van, érted? Nem bóckodunk. Mi ez itt? A Petőfi Rádió? Kint álltam. Nem volt kártyám. Anita engedett be. Tudom. Mi sajnos nem hallottuk, mert beszélgettünk éppen. Rohadjatok meg, hogy nem engedtek. Sajnos nem hallottuk, hogy csönget. Ott álltam egy negyed órát kit, mire Anita beengedett. Szegény akkor egy sóhajtott, amikor felállt. Hát ott vagytok és nem nyitjátok ki. De ő közelebb volt. Mennyivel? Legalább fél méterre. Szegény. Tele vagyok, tele volt a kezem, hoztam citromot magamnak, hoztam kivit, hoztam teát, vettem egy teás. Beugrottál egy kis kiviért reggel, a zöldségeset? Igen, nem volt otthon, mert a kivit szeretnék enni. És hoztam zöld teát, szencsa teát is hoztam. Azt tudom, ezt tegnap együtt vettük, és igen. Tök hálás vagyok érte. És hoztam meg a boltos is, mert más nem vásárolok. Egy olyan undok volt, egy ilyen teafőző, ilyen igazi japán kis teafőző kis cserépedényt, két pici kis cserépohárral, mert nagyon ez nem olyan nagy bögréből inni, mert akkor más az íze. Tudom, hogy ez tök hülyén hangzik, de tényleg, ezt én kicsi adagokban kell meginni. Úgyhogy mindjárt lefőzök egy jó szencsát, de már kóstoltad, úgyhogy tudod milyen. Igen, de ezt a típust viszont nem. A szencsát nem kóstoltad, ezt meg kell szokni. Ez egy ilyen pörkölt rizses japán tea, nagyon finom, de rá kell állni az ízbimbóidnak, mert először nem biztos ízleni fog, az nagyon natúr. Figyelj, az is nagyon kellemesnek tűnt, de amikor megszagoltam azt a trópusi ízűt, hát az olyan volt, mint hogyha nem tudom, milyen... Főzök abból is majd egyet. Ammóniába szagoltam volna bele, de mondjuk nem azért, mert rossz, nem azért, mert kellemetlen íze volt, hanem annyira durván aromás volt, hogy komolyan mondom, hogy ilyen átjárhatóvá tette az orrjárataimat, ha mondanám ezt, hogyha már nem tette volna dr. Molnár Gételka átjárhatóvá őket. Igen, Mardell a kutya volt. Mardell, az. Mardell, magyarul kutya, nem angol Matley. És flúgos futam volt a mes, és mindig így röhögött. Így, tényleg. Így röhögött állandóan. Na, nagyon szeretik a Facebook oldalamon a képünket. Az jó beteg lett. Igen, van egy hivatalos Facebook oldalam, hát ilyen hülyeségekre használom a nagy többségekben. Néha van egy-két komolyabb poszt, de nem nagyon. És tegnap föltettem egy képet, hogy mozizunk ketten. Ugye miénk volt a mozi? Igen. Mert hogy a film szervezői meghívtak minket egy olyan vetítésre, ahol csak a stáb volt. Fia, olyan nagy túlzás nem volt benne, hát azt mondja, hogy ott volt ugye Anna, Juli, Viki, Laci. Zsül. Először a lányokat mondja, utána Zsül, te és én. Így van. Tehát összesen 8-an voltunk. És csináltunk egy képet, ahol mi ketten vagyunk az egész moziban, illetve túl úgy tűnik, nyilván egy-két komment megértek, hogy akkor ki csinálta a képet. Igen, figyelj, ez 18 ezeren. Ez 18 ezeren lájkolták. Nagyon szépen, köszönjük. Teljesen beteg. Tényleg értelmes és tartalmas dolgokat ennyien lájkoljátok. Ez nagyon jó, de minket ez mindenképpen szórakoztatnak, hát tényleg örülünk neki. Meg örülünk neki, hogy meghívott minket a forgalmazó. Ugye Kincsem című filmet néztük meg, ami egy vadonatúj mozi, most már nem is tudom, hogy már játsszák, vagy csütörtöktől kezdik el. Szerintem csütörtöktől van a moziban, most vannak a premier előtti vetítések, van a sajtóvetítés, tegnap nekünk volt, hogy nem legyen olyan nagy tömeg körülöttünk, úgyhogy jó volt, igen. A Herendi rendezte, összefutottunk vele utána, ott volt, nagyon helyes volt, és ha minden igaz, akkor pénteken jönnek is a Nagy Ervinnel. Igen, a főszereplővel. A férfi főszereplővel egészen pontosan. Én mindenképpen örülök ennek a filmnek, mert egy hiánypótló filmről van szó, azért a kincsemnek a sztoria, hogy minden idők legsikeresebb magyar versenylováról beszélünk. Eddig még nem került nagyon megfilmesítésre, itt persze már emlegették, meg ilyen, mit tudom én, sztori jelleggel, említés jelleggel már azért benne volt egy-két nagy játékfilmben, de ami róla szólt volna konkrétan, olyan film még nem készült, és hát nagyon fontos eleme ő a magyar lósportnak. Sajnáljuk, hogy Overdose-nak nem sikerült mellé felzárkóznia, csak részben. Igen. Úgyhogy, de azóta se született ilyen képességű versenyló. Igen, de jó a történet, meg hát egy csomó valódi igazvonás van benne, ugye. Ami egészen konkrétan tényleg ilyen életrajzi adatokra történik. Hát életrajzi adatok, meg ugye maga az a kor, az egy nagyon érdekes kor ott a kiegyezés nagyon környékén, ami egy ilyen kiegyezés után vagyunk, ugye, amikor már tele vannak a magyarok sérelemmel, de azért ez mégis egy ilyen boldogabb, virágzóbb időszaka volt, ugye a monarchiának, abban ugye mi is benne voltunk. Igen, igen. Talán az utolsó olyan boldog békeidő, amikor még jól jártunk. Meg hát itt törekedtek tényleg az osztrákok is arra, hogy jó viszonyt tápoljanak velünk, ugye a igen, legnagyobb számú nemzetiséggel a monarchiában. Arról meg ugye nem beszélve, hogy például ennek a lónak a győzelmeit sok magyar arra használta fel, hogy és teljes joggal, hogy egy picit fityiszt mutasson a császárnak, illetve az osztrákoknak, és egy kicsit így minden győzelemnek, minden örömnek, ami hozzánk tartozott, a mi nemzetiségünkhöz tartozott, annak volt egy ilyen plusz jelentősége is, hogy beutattuk a fityiszt, vagy a középsúlyunkat. Igen, igen, szóval jól éreztük volt, magunkat, jó volt, és pénteken picit bővebben majd beszélünk a filmről. Bizony. Mi újság egyébként? Ja, figyeljetek, én nagyon örülök, most tök boldog vagyok ettől a jó időtől. Annyira kellemes így reggelenként bejönni, meg délután is már tök jó idő van, mára is van. Egy kis programom, mert tegnap megjött a váltószoknyánk az autóhoz, és kicserélem. Teszitek a nyári gumit? Ne, a váltószoknya. Az mi az a váltószoknya? A váltónak körbe van egy ilyen kis bőrbetét, és az már az idők során nálunk elég viseltessé vált. Trendet mért a netek keresztül egy utángyártótól, és most kicserélem ma délután. Már tegnap megkerestem, imádom. Sokszor gyűlölöm. Ezt most nagyon komolyan mondom, sokszor gyűlölöm, főleg akkor, amikor azt látom, hogy a lányom 14 éves korára teljesen függővé válik az internettől, akkor gyűlölöm. De például, ha mondjuk ilyen dolgokról van szó, hogy nekem kell kicserélnem a váltószoknyát, és így nem akarom emiatt szervizbe vinni, meg picit izgat is a téma, akkor felmegyek csak az internetre, és a legnépszerűbb videó megosztó portálon 2 perc alatt találok egy olyan videót, ahol valaki bemutatja, hogy kell kicserélni ezt a bizonyos elemét az autómnak. Csak ez a program, te egy váltószoknyát kell cserélsz? Aha. Nem is szeretem, megérlek, hogy sűrűn élsz. Aha. Hú, habzsolod a... Igen, nem bockodunk. Habzsolod az élvezeteket, a pillanatokat, a mát, a mostot, és semmi sem megy el mellette. Tök jó. De mostban élsz. De marha jók egyébként ezek a videók, én nagyon élvezem. Ah, őket, amiket végignézed, hogy egészen pontosan mit, hogyan kell csinálni. És van köztük kétféle típus, mondjuk így most nagyon leszűkítettem 2 körre. Az egyik típus, aki tényleg nagyon profi mutatja be az egészet, és pikpak, secperc alatt megvan, tehát ott hatékonyság, gyorsaság, semmi felesleges mozdulat. A másik videó, meg tegnap sírva röhögtünk Munival rajtam, mármint ezen a videón, amikor megnéztük, hogy a másik típus ez meg olyan, hogy mindent külön-külön megmutat. Tehát levesz egy tűzőgép kapcsot, megmutatja a kamerának a tűzőgép kapcsot, leteszi a tűzőgép kapcsot, aztán rámutat a tűzőgép kapcsot, hogy ez a tűzőgép kapcsot. Utána ez valami bolondoknak készül, vagy? Olyan az egész, és utána mutatja megint a tűzőgép kapcsnak a helyét, aztán mutatja körbe is, hogy egyébként van még belőle 5 darab. Utána mutatja, hogy hol kell kipattintani, utána megmutatja minden az 5 különböző kipattintási mód. Figyelj, már ilyen 30 perc az egész, miközben maga a művelet az körülbelül 2,5. Fantasztikus, annyira szórakoztató, de mindegy, visszatérve erre a kis műveletre, tök jó lesz ez majd délután. Miért nem jutott nekem életemben soha eszembe, hogy váltószoknyát cseréljek, tehát hogy ez a pedantériádnak köszönhető, nekem az mindig úgy volt jó, ahogy volt éppen. Ja, minden gyári alkatrész aranyárban van, most ezért nem fogom szervizbe vinni, meg nem fogom megrendelni Japánból, vagy mit tudom én, Nagy-Britanniából. Csak azt kell, hogy kézzel stoppozz egyet, vagy varsz egyet. Lehet. Színes térna nem felár. Atya úristen. Úgyhogy ez lesz majd délután. Jó, hát én szeretem, mikor úgy veszélyesen élsz, és úgy gondolok majd rád, és tudom, hogy egy ilyen kis kőműves dekoltázsos kis Adidas melegítőbe térdelsz ott egy ilyen kis szerelőládával. De originál. Originálva persze, egy ilyen kis rongyon rajta, hogy azért a gatyádat ne térdeld ki, nagyon anyázol, a szőnyegeket közben kirakod a kocsiból, hogy azért az hat száradjon addig. Anya hordja ki nekem a klasszikus kis presszó kávés poharakba. Kapod a presszó kávét. Időnként megtőlem a homlokomat, amit olajcsíkos lesz. Kicsit olajcsíkos vagy. Van azért egy vödör nagy vízzel, nagy habzó mosószerrel, egy nagy szivacsal bekészítve, mert utána akkor már autót is mosunk. Hiszen... Anya, hozzám egy 12-es villanykulcsot, ott van apámnak a ládájából. Hiszen nincs köpencsere automosás nélkül, és akkor már szedegeded ki a kis szőnyegeket, fregolira teregeted, és zajlik a vadott család lelki és autós megtisztulása. Most egyébként egy pici lelkismeretfurdalás támadt bennem valamelyik nap, mert rájöttem, hogy nekem nem a klasszikus szerszámos ládám van, mint amilyen apámnak volt, tudod, a középen meghúzod, és akkor két oldalról összecsukódik, ez a kék. Tudod, melyik volt az? Tudod, hogy lakattal össze lehetett. Igen, tudom. És rájöttem, hogy nekem kell egy ilyen. Én tudom, egy hát én tudom, akarok. Hogy ettől egy ugrása vagy. Mert otthon van egy ilyen curver típusú, ilyen modern, meg az se, hogy hát modern. Hát az már modern, meg, igen. De hogy nekem az így, hogy is mondjam, csak nem érzem magammal kompatibilisnek. És rájöttem valamelyik, ami kell, szereznem egy ilyet. Középen szépen megfogok, szétnyitok, és akkor így szépen ilyen harmonika szerűen, meg ilyen terasszerűen nyílnak le a különböző kis lemezkék belőle, így két oldal, és amikor meg össze akarom, csak egyszerűen csak középen meghúzom a fülét, és tak, összecsukódik. Ez jó. Ugye, hogy jó? Én szerintem bedobok egy sushit, elmegyek egy masszírozhatni, délután van egy üzleti megbeszélésem, aztán elmegyek még lehet teniszezem egyet. Jó, nem, van. És értem. Mire te fogd végzel a váltószoknyával, meg a szivacsos mosással, addigra 8 dolgot lepörgette. És ha nem száll le, az lehet, akkor elmegyük a benyakútra, kerékpár kosnya, nagyon másúha. De jó lesz ez. Jó, hát igen, van program. Na, tegnap viszont ugye felvillantottam egy nagyon jó kis opciót arra, hogy mivel töltsük azt az időt a kedves hallgatók, amit március 15-én ők mondjuk így a forradalomra való megemlékezéssel akarnak tölteni, és mondjuk nem valamik állami megemlékezésre akarnak elmenni, bosszankodni, vagy kiabálni, vagy nem tudom mi. Fütyülni, vagy akármi. És mondtam, hogy jó lenne, hogy akkor mondjuk a 48-as, 49-es forradalom és szabadságharc valamelyik eseményhez kapcsolódó helyszínt keresenek fel, és Komáromot mondtam. Egyik hallgatónk írta, hogy az Igmándi erőd nincsen nyitva. És én tegnap utána kérdeztem, nyitva van. Tehát egyedül a Komáromi erődrendszerből azt mondja, hogy a csillagerőd nincsen nyitva, de a monostori erődben lesznek nagyon jó kis rendezvények, ami kapcsolódnak ugye 48-49-hez az Igmándiban nem lesznek, viszont az is nagyon-nagyon izgalmas, nagyon érdekes. Nagyon jó pofa, hogyha valakit érdekel ez a dolog. Egyébként meg ugye ne felejtsük el, hogy Komáromhoz kapcsolódik az 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharc egyik legdicsőbb eseménye, még pedig az, hogy ugye gyakorlatilag a fegyverletétel után adták át a Komárom erődrendszert Klapka, és az utolsó utáni pillanatban is védték, soha nem tudták visszafoglalni. Baskos! Mocskos fricek. Szóval érdemes elmenni, és ugye már ott vagytok, és van hozzá kedvetek, akkor át lehet menni Komárnóval is a másik oldalra. Van ott egy nagyon jó kis cukrászla. És talán az ottani óvárat is meg lehet nézni. Azt nem tudom, hogy kinyitják, nem kérdeztem utána, nem beszélek annyira szlovákul. Miért nem? Mit? Miért nem kérdeztek? Nem vagyok annyira szerencsés, mint te, hogy egy szlovák nevű gimnáziumban töltöttek. Az, hogy már is sokra emlékszem. Na, megmutatjuk, hogy mi történt velünk tegnap, jó? Nagyon vagány csaj volt a vendégünk, egy kicsit belehallgathattok a beszélgetésbe újra. Veronika, aki hajós toppal járja a világot. Nézegettem utána róla még cikkeket. Képeket. Van, igen, képeket is, amíg lengé volt töltözve. Egyébként nem ettől volt igazán izgalmas, hanem attól, hogy hosszú éveket töltött azzal, hogy igen. Hajós toppal közlekedett, hogy hajón élt, ott is nőtt fel tulajdonképpen, és hát nagyon-nagyon jó hippi arcok egyébként a szülei és édesapja. Most jelenleg egy lakókocsiban él 88 évesen, nem is tudom, tehát Cipruson. Igen, és hát bejárja a világot hajóval, úgyhogy erről faggattuk, hogy ezt hogy kell elképzelni. A játékunkban úgy állunk, hogy tegnap kikaptunk, úgyhogy aki játszana, az jelentkezzem. Jó, drága hallgatók, írjatok nekünk. Vagy SMS, vagy Viberre, 314-114 a Viber számunk, SMS számunk is, nyugodtan, ha játszanátok. Jó? Jó. Ha valaki kérdezi, hogy hol van Feri, menjetek fel a Facebook oldalára, ott megtudhatjátok, mi is onnan tájékozódunk róla. Igen. Ott mindent megtudunk is Feriről. Hogy mi van velem. Na, mutatjuk, hogy mi történt velünk tegnap, aztán elmegyünk egy picit hírezni, és jövünk a játékkal. Ez itt a Reggeli Show, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3-7 lesz, pontosan 1 perc múlva. Jó reggelt kívánunk, mindenkinek beszél egy kicsit? 1-2-1-2-1-2-3, váltószoknyát cserélek, ma délután én. 1-2-3, te leszel a párom. Jó, csak nézzem, hogy melyik a te mikrofonod, Márkom. A másik nem kell. Jó reggelt, srácok, már majdnem kezdtem panaszkodni, hogy ezen a héten már megint nem vagytok. Amikor rájöttem, hogy Kanadában mi már előre tekertük az órát, és ti még nem. Ezért túl korán vártam a kezdést. Örülök, hogy vagytok. Szép napot. Akkor ezek szerint Kanadában is van ilyen. Igen, Amerikában már órát állítottak. Amerikában is, Kanadában is. Előbb is nyit a tőzsde. Ez fontos információ, gondolom sokaknak, nekem fontos. Igen, de most csomóan egyébként az asztalra csaptak, hogy ne jó, hogy végem. De utána 3:30 nyit magyar idő szerint, de most tegnaptól 2:30. Megint olyan rossz dolgokat olvastam erről az óraátállításról, te... Jó, hát ezért neked veszőparipád. De figyelj, gyűlölöm. És az autóbalesetekről, a strótól... A... Elkapod a Benny kezét, mert kellemetlenül elkezdett szólni, és apa, ne, apa, ez fáj, apa, az óraátállítás akadályoz. Hát az alvásterapeuta is mondta, hogy nagyon bezavar. És hogy hány baleset, hogy mennyi sztrók, hogy hány halálos kimenetelű közlekedési baleset, hogy mennyire megbojdul a biológiai órát. Tehát ez nem csak egy óra, ez annál sokkal több. Most mennyire fölösleges, és nem spórolunk semmit, és ez egy marhaság, és abba kéne már hagyni a fenébe ezt az egészet. Úgy, hogy sok ország a bajta. Most csináltak egy oldalt, azt hiszem, hogy Balázs for President a neve, egy ilyen Facebook oldalt, és ők arra törekszenek, hogy te legyél. Te legyél az első ember ebben az országban. Most nem tudom, hogy az köztársasági elnöki vagy miniszterelnöki posztról van-e szó, de valamilyen szinten téged szeretnének a kormány élén látni. Szerintem legyen ez az első utolsó intézkedésed. Sok mindennel kezdeném, de ez köztelen. Érted? Legyél is olyan, mint a Brexitet előidéző brit politikusok. Igen. Érted? Megmondom, és jó, köszönöm, csók. Elintézném, érted? Meg vagyok, és nem mondok, vége van. Nem, ez is benne lenne egyébként. Sok mindent csinálnék, meg sok mindenhez nyúlnék hozzá, de ez biztos, hogy benne lenne. Hogy hagyjuk a fenébe. Álljunk át télire, nyárira, mindegy, de maradjunk ott. Maradjunk ott, ami jobb az országnak. Uh-huh. Azt egyébként ilyenkor nem zavarna be, hogy mondjuk a környező országok megmaradnának? Nem. Vagy eldöntött, hogy hol vagy, aki átjön, az órát állít, nem. Hát az szabadon dönthetsz arról. Hogy állítasz, vagy nem állítasz. Igazából. Szóval átjön Szlovákiából, akkor órát állítasz, mert nálunk más az idő. Melyik az idő most Ausztriában, tudod? Na mindegy. Hát figyelj, lehet. Nagyon sokan sérelmezik ezt a dolgot, vannak, ahol nem is nagyon foglalkoznak vele, tehát mindegy. Szerencsésebb történelmi fejlődés országokban. Ott már nem nagyon állítottam. Bár Amerikában is állítottam. Uh-huh. És Ausztráliában is. Nyelenyelem. És Japánban is. Te állítasz? Szoktam. Van, amikor direkt, van, amikor önkéntelenül. Van, amikor még magától. Na jó van. Na, hogy állunk játékkal? Azt mondja, hogy hát viszonylag jól, azért mondom, hogy viszonylag jól, mert ugye most ezen a héten csak 4-szer tudunk játszani. Az azt jelenti, hogy nekünk mindenképpen kell hoznunk 2 játékot, hogy megint rommá verik a hallgatóinkat. Ők szerintem azon lesznek, hogy ők verjenek rommá minket, úgyhogy ma itt mindenképpen hoznod kell, vagy hoznom kell. Jó, hát a te játszol persze, ja. Feltétlenül. Főleg az Anita is játszott. Anita is játszott? Na, megnézzük, mindjárt kiválaszt a játékos. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló. Ilyenkor jelzik Feri. Halló. Szia. Jó reggel. Szia. Jó reggel. Hello, Judit. Honnan hívtál minket, Judit? Én Budapestről, 15. kerületből. 15. kerületből, és mit csinálsz arra felé? Én itt dolgozom, itt lakom, minőségellenőr vagyok egy cégnél. Minőségellenőrként dolgozom. Aha, és kire játszanám? Veled szeretnék. Velem? Nagyon jól teszed. Olyan nagy volt a hangod, úgyhogy. Mikor? Már nem is artoskodtam reggel, meg semmi olyat nem mondtam. Most egészen normálisan, szerényen, természetesen, igen, tolom. Igen, még soktál, semmi nagy képű kijelentésem nem volt. Volt? Emlékszel valamire? Most normális voltam. Hát szerintem az ez alapom... a ha-ha-ha, ez. Úgy megijedtem. Ja, az egyébként a Jani volt, mindig a Jani, meg a Feri. Az én voltam, de abban igazadon... Akkor Jani. Abban igazadon egyébként, hogy a Balázsnak az alapatitűdje is sokkal arcoskodom, mint egy hát átlag embernek az arcoskodása. Igen. Menjünk akkor? Menjünk, tágjunk bele. Menjünk, jó. Oké. Na akkor, Jani. 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok. Na, itt szeretnék kezdeni? Itt vagy, halló, itt halló. Halló, hallasz? Halló. Halló, itt vagyok, ezt már eljátszottad. Kérdezzek én, mit csináltál hétvégén? Mit csinálsz holnap? Munkaszüneti nap van. Holnap? Holnap lesz a fiamnak a születésnapja, 21 éves lesz, és arra fogok ma készülni. Ó, március 15-én született. Így van, ő születni is tudott, úgyhogy... Nagyon. Tudta, hogy mikor kell munkaszüneti napon. Tudta. És tudod már, hogy mit veszel neki? Igen, megvan a kívánsága. Hát ilyen kis szintetizáltó zongoraszerűt szeretne. Elmondtam, basszus! Hát bizony, bizony. Hallgass, figyelj, mutatok valamit, hallgass, figyelj. Hallod, kinek szól ez a taps? Nekem? Nem hallom. Haló, nem hallok semmit. Haló. Kimondtál egy... Haló. Itt vagyok. Kimondtál egy teljesen váratlan igen, mert annyi csapdát kikerültél, aztán amikor nem voltál sarokba szorítva, akkor váratlanul kimondtad ezt az igen. Pedig már én azt gondoltam, igen, hogy ez simán meg lesz. Igen. Gyerekről van szó, az ember akkor mindig elfelejt mindent. Mm-hmm. Tudtam, hogy arra kell elmennem. Én tudtam. Én éreztem, hogy ott azon a vonalon kell mennem. Igen, alattomos voltál. Az, mint mindig. Igen. Aljas, alattomos rohadék. Inkorrekt szemét. Jó, figyelj, hát mondanám, hogy jó játék volt, de miért hazudjak? Úgyhogy tulajdonképpen így van, megvan. És akkor jóvá tettem hétfői baklövésemet, és így egy-egy állok önmagammal szemben. Jó? Gratulálok. Judit, hát ne haragudj ezért. Egyébként jól játszottál, az első fél percig kiválóan jól bírtad. Mm-hmm. Jól van. Nem baj, majd még próbálkozom. Jó. A remény hal meg utoljára. Így van. Hát így van, vagy a lepény. Ebbe is igaz. Na jó. A lepény hal meg utoljára. A lepény hal meg utoljára. Igen. Köszi, csáva. Le. Ja. Csáva, hello. És végére még oda pirított egy kicsit. Na, leesett. Tértetétek? Csírek, tudjátok. Ettől még 2-0 ide? Ja, nem, azért ennyire ne szépítsünk. A francba. Szóval emlékeztek. Mondjam. Már 46 követője van a Balázs Ford President oldalra. Na, azért mondtam. Hát figyelj. Már 46 érted. Követője van. Jó, hát most érted. Jó, szépen alulról jövünk, na, mint a Momentum, érted? Alulról építkezünk. Így van. A DK se ott kezdte, ahol most tart. 2018-ban még nem lehet megfogni őket, 2022-re vegyünk. A 18-at még elengedjük. 46 masszív követő. De az miért? De az na, milyen kemény mag? De az lehet, hát, hogy a teljes liberális oldal enged követ, érte. Tehát, hogy így ki tudja, hogy... Balázs volt prezident. Nagyon jó. Figyelj, akárhogy is nézzük, San Marinóban már egy nagyon komoly ellenzéknek számítanátok, a 46 ember. Unod már az eddigi összes politikus, unod a választási rendszer? Demokrácia van. Szavaz Sebestyén Balázsra. Ne arra, aki elé tolnak. Őt ismerjük, benne bízunk. Naponta halljuk a véleményét, ha te is így gondolod, lájkold az oldalt és oszd meg. Menjen vagyunk? Február 20, 9 óra 4. Puzsé Robi rájkolta már? 46 embernek tetszik eddig az oldal. Hát jövünk. Na, elindultunk. Gyerekek, ebből lesz majd. Na, majd csak figyeljetek. Majd figyeljetek. Egyszer ebből fölmegyük 56-ra, vagy menjünk. Megugrik az oldal. 61. 70. Na jó van. Láttad a Hújber Feri interjút? Láttam, de nem értem. Én vele kapcsolatban egyébként már elég régóta sok mindent nem értek, tehát hogy nekem olyan ilyen megfejtetetlen kategória. Beszéljünk róla, később mutassunk az interjúban részleteket. Dumáljunk már róla, mert hát nem tudom, hogy most ez vicc, nem vicc, médiák, nem az, tényleg az igazi Hújber Ferit játsszuk, vagy csak ez egy szerep, mi a helyzet, mert ha ez nem egy szerep, akkor én nagyon sajnálom, nem annyira őt, mint inkább a családot. Dermesztő volt, én megnéztem. Dermesztő, ijesztő. Tehát, hogyha a bajban van, akkor nagy a baj. Akkor nagy. Hogy? Parancsolsz? Csak lenyeltem. Szóval az van, hogyha ez egy médiahack, már pedig szerintem nem az, akkor... Én ezt nagyon jó fej dolognak tartanám, de... Akkor oké, azt aláírom, oké, az menjem. Az is kicsit szerintem erőltetett, de jó, azt benyalom. Viszont ha ez komoly, amit a Feri tegnap lenyomott a mokában, majd beszélünk róla, meg akár mutatunk is részleteket. De nem röhögve rajta, mert szerintem nagy a baj. Hanem inkább segíteni akarunk neki, vagy segítve, vagy felhívni a figyelmet arra, hogy jobb inkább szólni, hogy lehet, hogy baj van, és valaki segítsen. Mert tényleg dermesztő volt, és én szerintem tehetséges paliról van szó. Szóval, hogy... Egyértelmű, de... És amit láttam tegnap, az egy nagyon-nagyon-nagyon nagy... Nagyon-nagyon nagy segélykiáltás. Én nem tudom, hogy gyógyszer, alkohol, én nem sem akarom ezt megkérdezni. Hát csak lehet, hogy nincs benne semmi, vagy egyfajta megvilágosodás, mert a megvilágosodottakra mindig az ember kicsit furán nézett, az ő korában, amikor jött, ugye. Ugye Jézusról beszél. Igen. A tegnap interjúban Jézus egy 10 éves gyerek volt. Valójában, igen. Valójában, és egy színész. Korastól Andrása. Korastól Andrása halt meg a kereszten, és 10 éves fiút feszítettek keresztre, igen. És Jézus csak egy színész volt. Akinek a szárnyait hátulról valami gerendával tartottak. Tehát, hogy nagyon zavarodott ez az egész. Nagyon story. Kemény az az interjú, igen. Nagyon kemény, úgyhogy neki, hogyha ez most tényleg az, amit látunk, az a valóság, akkor ott azért el kell lenni egy kis szakértés. Mondjuk egy pszichológus vagy Zahár Gábor. Eddig gondolkozom, hogy fejüljük-e, csak ez mindig olyan necces, tudod, hogy lehetőséget adsz valakinek, aki közben lehet, hogy csak bajban van, és közben nem veszed észre a tüneteket, hogy igazából egy beteg emberrel szórakozol. Csináltunk mi már egy-két nagyon kínos dolgot. Szerintem tök jó lenne őt behívni, de aztán csinálni vele egy ilyen beszélgetést. Igen, és ennek a beszélgetésnek se az, én nem akarom őt bántani. Én inkább azt láttam, hogy lehet, hogy kellene neki valamiféle olyan segítség, amire jó felhívni a figyelmet. A gyerekek, itt van egy fiatal színész, aki lehet, hogy nem kap munkát, vagy kevesebbet, mint amit szeretne, és hát emiatt mély ponton van. Szóval láttam egy-két interjú, de ez ijesztő volt. Hát rá, már nem volt vicces, nem tudtam rajta röhögni, láttam, hogy a 444 is, meg mindenki szétszedi. De nem szétszedi, hát pontosabban így kiemeltek egy-egy pontot. Ő egy ilyen nyugatatlan csávó, tehát ez korábban inkább... is volt ilyen, hogy többször ugye volt, hogy elhagyta az országot, volt, hogy ugye mit, a pizzafutárkodásból, pincérkedésből élt külföldön, stb. Tehát, hogy ő többször felvetette már, hogy neki bizony szüksége van arra, hogy ne korlátozzák, és hogy élhesse a saját életét, tehát, hogy legyen az életének egy olyan szegmens, ami csak róla szól, ahol ő kiteljesíthet, az ő egója, az ő személyisége kiteljesedhet, és hát tehát a fene se tudja, hogy egyébként családos emberként ezt mennyire lehet megérteni, mennyire nem lehet megérteni, mennyire jogos, nem jogos. Tehát, hogy amikor te megházasodsz, amikor gyereked lesz, amikor gyereket válasz, akkor egy kicsit le is mondasz dolgokról. Tehát, hogy ott az embernek azért lejjebb kell adni az egójával. És szerintem ez neki nem nagyon jött össze eddig még. Tehát ő nem hajlandó tudomásul venni azt, hogy neki kötelezettségei vannak. Nem tudom, én nem is akarom eldönteni, hogy miért. Minden esetre az interjú az dermesztő. Az valóban. Valóban dermesztő. Na jól van. 4 perc, pontosan 7 óra. Ha van friss közlekedési híretek, akkor küldjetek el nekünk. Mi pedig itt vagyunk mindjárt. Here we go! És most, hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánom mindenkinek, itt vagyunk. Hello Jani, hello. Drága hallgatók, jó reggelt, hétfő helyett már kett van. Süt a nap itt Budapesten, reméljük sok helyen van napsütés, és jön március 15-e. Itt van. Egy fontos ünnep és munkaszüneti nap. Ugye? Hát azért egyben. Legyünk részrehajlóak is. Jó az ünnep, de jó a munkaszüneti nap. Tehát a kettő együtt működik igazán, nem? Főleg, hogy hétköznap esik. Olyan igazságtalannak érzem mindig a március 15-ét vasárnap. Úgy érzem, hogy ez egy elfecsérelt ünnep. Minden nem, ünnep jól jön, ami... Az nem szép dolog. Igen, ami hétköznapra esik. Viszont nagyon vidáman kezdtük ezt a reggeli műsor, de sajnos egyre szomorúbb lesz most, hogy látom, hogy 226 ember szeretné már jelenleg Balást elnöknek. Amióta beszéltünk, a Balás volt prezident oldalról, azóta döbbenetes mértékben megnőtt a lájkolók és követők száma. Igen. Jézusom, ebből baj lesz. Ebből komoly baj lesz, igen. Már a Momentum is ráncolja a szemöldökét, hogy jaj, egy újabb kívó. De látom most éppen a mokkában a Momentum. Igen. Ott engedik ezt? Őt. Nem úgy értem, hogy a srácod engedik ezt az ízét oda bemenni. Nem erre gondolok, hanem hogy igen, a mokka csinált interjút a Momentummal. Nekem ez szimpi. Vagy lehet, hogy csak félreértés volt. Lehet, hogy mit tudom én, egy barbershopos beszélgetést kevertek össze, véletlenül behívták a Momentumnak a vezetőt. Jó közel. Tarts magadhoz jó közel az ellenségeidet. Hogy tud, hogy mire készülnek. Jó, de előnyös ez a kameraállás. Na, egyébként szép az új díszlet szerintem. Nem a... Ez a Fox News-os. De most nem arra gondolok, ez a Fox News-os piros-kékes színvilág, ez nekem egyébként tetszik. Jó, most láttam a top listát az elmúlt heti nézettséggel, ez az első 30-ban, azt hiszem egy tévéket is. Mindegy, szemben csak úgy eszembe jutott, mindegy, hogy... Jó, hogy ezt nem én mondtam. Na, azt mondja, hogy... Micsoda? A Bari az első 46 lájkoló adja majd a kormánytagokat és a közbeszerzés nyerteseit? Ez így illik. Ez így korrekt, hát, szerintem. Első lesz a belügyminiszter, aztán a külügyminiszter, aztán szépen mindent kiosztunk. Nem. Ami mindenkit érdekel, hogy a közbeszerzésen kiindulhat. Csak is Lőrinc. Ja, ott is. Köszönöm szépen a Lőrincék nevében. Igen, Mosonszent Miklós közelében az M1-es autópálya felüljáróról Pest felé, Hegyes felé is mérnek. A dingók, minek jóvatosan Dedi küldte nekünk, köszönjük. Köszönjük szépen, Anita, hello, mi újság? Jó reggelt, sziasztok! Örömmel hallom, hogy Balázs szeretne elnök lenni. Szűsz, nyöksz, vagy mit csinálsz? Mit csinálok? Szűsz, vagy nyöksz? Nem hallok jól ebben a fülesben, úgyhogy inkább visszahangosulnék, köszönöm. Szóval jól vagyok, köszönöm szépen. Én dolgozom március 15-én, de tényleg? Én a munkaszüneti nap. Tök jó, jelen. Cumó. Én még új vagyok, neked még muszáj. Cumira kaptad. Cumira kaptad ezt a 15-öt. Tök jó hangja volt egyébként, ezt tökre imádtam. Olyan volt, mint hogy azt mondta volna, hogy még nem vagyunk nyitva reggel, egy ilyen lángosos. egy Sofival, tudod, hogy a bódé mellett, tudod. Én elhallod, még nem vagyunk, hogy hát gyerekével 10 körül. Mérges vagyok, meg kicsit keserűre csináltam az öltámat. Aha, csak mondani akartam pont, hogy... Katasztrófa helyzet, szóljunk a speciális mentőknek. Nem, komolyan mondom, ez szörnyű. Tehát megveszem a kis teafüveimet, megveszem a kis csészémet, és ezt 2-3 percig kell a zöldtát benagyni, meg keserű lesz. És volt egy megszólalásunk, játszottunk, és ugye hát ugye, senki nem ért a teához, csak én, ezért itt senki nem vette ki nekem a filtert belőle, és keserű lett. És dolgoztam vele egy csomót, és keserű lett. A fenébe, irigylem a problémáidat, de tényleg. Még van egy csomó. Mesélj, oldjuk meg mindet. A gyepem még nem elég, még már megszelőztettem, de még mindig nem javul. Valamit rosszul csinál. Viki nem tud segíteni? Mert egy csomó, jó, a mesterember. Egy csomó probléma van, hogy szelőztettem a gyepet, de még nem javul. Kérsz egy kis zöldteát? A keserűt nem, köszönöm. Kedves vagy. Töltök egy nagy bögrével. Ne, nyugodtan itt csak meg mindent. Jóféle nagy bögrével is töltök akár. Jó, lefőzök egy másikat akkor majd. A Sencha tea, ez japán zöldtea. Nagyon magas az antioxidáns tartalom, és nagyon... Attól leszünk szépek fiatalok. Szépek fiatalok, így van, nagyon jó, nem kell ízesíteni, csak ha tovább hagyod bent, akkor keserű lesz egy kicsit, és ez nem jó. És nem szabad 100 fokos vízzel elocsolni, hanem 70 fokos vízzel kell. És kell hozzá te a vízhőmérő? Nem, hát fölforulod a vizet, csak hagyod kicsit kihűlni, viszont csak a körülbelül nem kell pontosan, de a 70 fokot szereti leginkább. Az. Picit meglocsod, és 2-3 percig hagyod ázni, nem szabad tovább, még keserű lesz. Köszönöm, mester. 70 fokos víz kell hozzá, meg cirka 7000 forint 100 gramonként. Jaj, jó, most talált ki, hogy ez... De hát ő fizeti, mit is dúlsz. Hát legalább megfúznál. Neked is vesztem ketté, hogy amit fogyasztasz és a testedbe viszel, arra legyél igényes. Ne ezt a filteres vackot itt, hanem akkor, ha már teázol, ha nem teázol, ha mindegy, és nem élvezeti forrás, így filter, ha csak iszol egyet. De élvezeti forrás, akkor annak add meg a módját. Legyél magadhoz egy picit igényes. Egyébként nem 7000 forint, hanem 9. Nem 9, és még szállat csak kapni. Igen. Mert másképp kell inni egy 7000 forintos teát? Nem annyi, nem annyi. Világos, hogy nem. Nem annyi. Nem, persze. Nagyon jó. Ez pörkölt rizses tea egyébként. Kicsi pörkölt rizst is tesznek hozzá a japánok, és úgy csinálják a teát, és ez igazi tea fű, tehát nem ez a reszli, amit ugye a filterbe tesznek. Köszönjük. És ez direkt, nem azért, mert összesapörték a raktár, és volt ott minden. Na, hallottátok a BKK legújabb alakítását, troli, 75-ös troli, hát felbojdult az internet, és mindenki erről beszél. Mi megtaláltuk azt a hölgyet, akit ez érintett, ugyanis hát a buszvezetőink, troli vezetőink megint alkottak, és én nem akarom őket egy kalap alá vonni. Egy. De hogy ez akkora tahóság, ami történt tegnap, és el sem tudom képzelni, az okot és a miértet nem értem leginkább. Történt, ugye hát, ha valaki nem olvasta, hogy a 75-ös trollin utazott egy 22 éves anyuka, és állítása szerint, hát azért mondjuk, hogy állítása szerint, mert nyilatkozott a BKV is, picit más nyilatkoznak, mint szerintünk, mert ami a nő szerint történt, de majd igazságot teszünk. Ő le akart szállni a trolliról, és elindult úgy, hogy az 5 hónapos gyereke a babakocsiban egy ismeretlen nőnek adta le ugye leszállás közben. Lesegítette a buszról. Aki ott állt a megállóba, vagy leszállt, tök mindegy, egy nő, és neki leadta a babakocsit. Majd a következő pillanatban, mielőtt ő leszállt volna, hogy az ajtó becsukódott, és a trolli vezető elindult. És egy vadidegen nővel maradt a nőnek a gyereke, az 5 hónapos baba. És ugye a nő ugye oda rohant előre a troli vezetőnek szólni, hogy álljon meg. Mert hogy neki ott van a csecsemőkorú gyereke lent egy vadidegen emberrel. Mire állítólagosan a sofőr annyira kedves, hogy azt mondja, hogy fogj be, vagy téged is ledoblak, vagy utána doblak. És a következő megállóban engedte csak leszállni a nőt. Miközben egyébként mindenki kiabált, tehát nem csak a hölgy kiabált, hanem egyébként a teljes utazó közösség, tehát a 75-ös toron mindenki, aki utazott, ott óbégat, hogy nyisson már ki, álljon már meg. Szóval ez egy nagyon fura ez a sztori. Én nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy tényleg ne általánosítsunk, mert hogy én rengeteg jófej sofőrrel találkozom, rengeteg olyan emberrel, aki nagyon tisztességesen végzi a munkáját, és nagyon korrekt, nagyon kultúrát, és udvarias. Én azt nem értem, hogy ezek a kirúgó esetek, ezek minek tudhatók be. Tehát, hogy ez egy egyszerűen emberi gyarlóságnak, gyengeségnek, frusztrációnak, minden ilyesminek. Szerintem nem akarom a sofőrt védeni, és nem is fogom megvédeni, mert amit tett, az bicska nyitogató, és soha senkivel ilyen nem történhet. De valószínűleg a saját kis frusztrációját vitte be a munkahelyére, és adódott egy apró probléma, amin ő kiakadhatott, amin ő kiadhatta magából a feszültséget, és ez volt ez a pillanat. Ami megbocsáthatatlan, és magyarázatként semmiképpen sem elfogadható. Na de hogy történik az meg, hogy egy nő, te szólsz a sofőrnek, hát a más nem emberség, hogy azt mondom, len van a gyereke, hát akkor megállok, hát az neki semmi nem kerül, mint hogy megáll, kinyitja az első ajtót, a nő leszáll, érted? Hát tudja, hogy ott az 5 hónapos gyerek, és a nőnek egyébként vissza kell rohanni egy megállót. Hát az miközben egy idegennél van a gyermeke. Hát ezt el se tudom képzelni. Miközben egy pont idegennél van a te 5 hónapos gyereked, és mire odaér a megállóba, csoszog, lassan megy, leszáll, és te visszarohansz egy megállót. És honnan hát tudod, hogy segít valaki, lesegíti a babakocsit, de legyek annyira bizalmatlan, hogy nem feltételezem senkiről, hogy megver. Mi van, ha elviszi azt a gyereket? Ja persze, bármi, jó, nyilván ebben az esetben valószínűleg egy előzékeny kedves emberről volt szó. Feltételezzük, igen. Ugyanakkor meg tényleg, tehát, hogy annak is lehetett valami dolga, az is nyilván összezavarodott a szituációtól, ott maradjon, ne maradjon ott. Mi történik? Semmi közük nem volt egymáshoz, tehát, hogy ott nem volt egy telefonszám, nem volt, semmit nem tudtak. És mind a két ember totálisan zavarodott, és van egy arrogáns sofőrünk, aki nem hajlandó 10 méterrel feljebb megállni, és kinyitni az ajtót, mert a legfontosabb az utas. De kamu, ez nem így van. Ez bosszú szomjas, ez pitiáner, ez kicstílű, ez a te nyomorod, meg a és az alacsony fizetésed, és minden rossz, amit te megélsz, az utason való kérdés. Ez nem szól másról, mint egy nagyon primitív bosszúról, hogy neked rossz, te buszvezető vagy, akkor rohadjon meg mindenki. Ott az 5 hónapos gyereket nem érdekel, akkor majd menjél vissza gyalog, mert akkor miért nem szálltál le ügyesebb. Miért csukja be az ajtót? Érted? Miért nem figyel? Tehát, fogja be, vagy ledobom. Tehát, hogy azért ez nem az a stílus, amit elvársz egyébként a havi 9500 forintodért. Uh-huh. Az a baj szerintem, hogy a legtöbb, tényleg ne általánosítsunk, de sajnos gyakran figyelmetlenek a sofőrök. Nem csak a buszsofőrök, a villamosvezetők is. Én jártam már úgy, engem csukott már oda metró, csukta oda a táskámat buszajtó, és olyat is láttam, amikor egy idős bácsinak a lába félig kilógott az egyes villamosról, és hiába fékeztek, vagy nyomták meg a vészcsengőt, a vészfékezőt az utasok, a sofőr volt felháborodva, hogy képzeljük mi, hogy ő fékez, mert mi van, hogyha hirtelen satúfékkel megáll, és valaki megsérül. És hiába mondtuk, hogy a bácsi félig kilógott az ajtó, nem igaz, hogy a visszapillantó tükörből nem veszi észre. Szerencsére kaszkadőr végzettsége volt a bácsinak. Nem, szerintem, a lába is eltört. Végigütötte az oszlopokat az Árpádhídon. Így van, a Dontól már visszagyalogolt. Ezt ne élné túl. Igen, kiderült, hogy bácsak, hál' Isten, műlába volt, így mindig csak koppant egyet. Na, mi megtaláltuk ezt a fiatal lányt, akivel ez történt. Itt van velünk Vivien. Hello, Vivien, jó reggelt! Hello, sziasztok, jó reggelt! Hello, Vivien! Na, hogy vagy? Hát, már jobban. Bár egy kicsit felzaklat az, amit a BKK közölt velem. Na, majd arra is sor kerül, végigmegyünk a történeten. Elmondod röviden először, amit mi is elmondtunk hosszabban, hogy történt a dolog pontosan? Persze, ez így történt, ahogy elmondtátok. Én a Dózsa-György úton szerettem volna felszállni az 5 hónapos gyerekemmel, meg is történt, felszálltam. Az Ősök terén leszerettem volna szállni, nyilván vele szerettem volna leszállni. Egy segítőkész utas felajánlotta a segítségét, én elfogadtam, és leemeltük a babakocsit. De mielőtt ez sikerült volna, rázárta a troll is az ajtót a gyerekemre. A gyerek nem sérült, testi sérülést nem okozott benne, de hát könyörgöm. Rázárta az ajtót, és mikor hangosan én szóvá tettem, illetve az utasok is szóvá tették, hogy nyissa ki azt az ajtót, csak azután tette. Várj, tehát, hogy a te gyereked lent maradt egy másik nővel? Igen, ez így van. És akkor de te már nem tudtál utána leszállni, mert az ajtó becsukódott. Igen, az órom előtt becsapta. És akkor ott maradt az 5 hónapos gyereked valakivel, aki éppen állt a megállóban? Vagy igen, de ott maradt a megállóban, igen. És te gyorsan előre rohantál, hogy haló, a gyerekem nem van, hadd szálljak le én is. Igen, ez így történt. És erre mit mondott? Először nem is figyelt rám, mintha nem is beszélne hozzá senki. Aztán kértem, hogy ne vegyen semmibe, mert azért könyörgöm, csak leszeretnék szállni, semmi más nem kérek, mert a gyerekem ott van egy nővel a busz megállóba. És ő közben már elindult? Persze, ő már akkor elindult. És akkor kinézett rád? Vagy mikor mondtad, hogy sírtál, kiabáltál, ütötted az üveget, vagy beszóltál nekem, tudom, most van plexi, nincs plexi. Ő először észrevett, amikor észrevett, akkor mit mondott, vagy hogy reagált? Volt plexi, nem nyúltam hozzá még a plexihez sem, pont ezért, mert a végén még én lettem volna az, aki hibázott, és direkt nem nyúltam hozzá, igen, hangot emeltem, és igen, elismerem azt is, hogy trágás szavakat használtam, de ki nem használt volna. Hát, hogy ott maradt az 5 hónapos gyereked egy vadidegen emberrel, nem tudod, hogy megvár, nem vár meg, elviszi, nem viszi, hát csodálom, hogy nem tépted ki a haját, vagy nem másztál be, és nem mondtad, hogy most azonnal álljon meg, hát az 5 hónapos gyereked maradt egy vadidegen emberrel egy megállóban, miközben a troli elindult. Aztán kiszólt, vagy mondott valamit? Igen, közölte, hogy fejezem be ezt a hisztis viselkedést, majd a következő megállóban én leszállok, és nem lesz semmi probléma ebből. Hogy fejezd be a hisztis viselkedést, ezt mondta? Igen, igen, ezt mondta. És ő felfogta, hogy a gyereked ott maradt a megállóba? Szerintem én nem akarom megsérteni az illetőt, de nem fogta fel, mivel hogyha felfogta volna, akkor ő megállt volna. Egyébként te amennyire ezt meg tudod ítélni, biztonságosan meg tudod volna állni, mondjuk itt a járda mellett? És szerintem volna... meg tudott volna állni, igen. Még egy piros lámpát is kapott, és le tudtam volna szállni. Uh-huh. Szóval, mennyi idő telt el a két megálló között? Hát pontosan nem tudom megsatszolni, az tény, hogy nem sok idő, meg ugye nem hosszú volt a táv, de nem sok idő telt el. És akkor te végig vártad, amíg egyre jobban távolodt a saját gyerekettől, és arra szóltok a következő megálló felé, anélkül kinyitotta volna. Ez így van. Igazából egy rémálom vált valóra. Hát az borzasztó, persze. A többi utas is szólt, ők is dörömböltek, vagy próbáltak jelezni ennek az idiótának, hogy álljon már meg. A tanú, aki segített nekem leemelni a babakocsit, ő dörömbölt a busznak az ajtaján, hogy legyen kedves és nyissa ki, és nagyon hangosan dörömbölt, uh-huh. de nem tette. Aha, voltak, nem tette. Mennyi voltak egyébként a trolin? Látták olyan gondolom? Nem volt tele, nem volt tele, szóval látták azért, voltak rajta, de az sem elfogadható, amit ők mondtak, hogy a kamera felvételen ez nem látszik. Nem hinném azt, hogy annyira tele lett volna az a trolibusz, hogy esetleg takarásban lennék, vagy ilyesmi. Semmi probléma, hogyha ők ezt nem látják a kamera felvételen, akkor én tanúkkal tudom bizonyítani, illetve térfigyelő kamerák is léteznek, és azon is észrevehető az, hogy igenis oda csukta a gyermekemet, és én csak a következő megállóba szálltam le. És akkor te leszálltál. Én egy csodám, hogy nem másztál be hozzá, hogy nem tépted ki a haját. Hát ez olyan pánik az emberben, hogy elhagyja a saját gyerekét egy idióta troli vezető miatt, hogy ez más nő lehet, hogy átmászott volna a plexin, és addig veri a fejét, amíg meg nem áll. De nem túlzás, hát egy nőnek az anyai ösztöne, hát az annál ez nincs keményebb. Ez nem túlzás. Ott hagyod a saját gyerekedet egy hülye miatt, és akkor te leszálltál, és ugye hát nyilván elkezdtél visszarohanni. Igen, visszarohantam a gyereket. Nagyon nagy szerencsém volt, hogy az utas ő hozta nekem a gyereket. Gondolta nyilván, hogy a következőben leszállok, és nem utazok vissza ezzel az úriemberre. De akkor jól volt a gyerekem, ordított viszont, nagyon megijedt. Hiába mondják nekem azt, hogy 5 hónapos, vagy mondhatják, nem mondtak ilyet, de mondhatják, hogy 5 hónapos, és nem fogta fel a dolgot. Igenis, ő nagyon megijedt. Hát persze, hát nyilván. Érzi a rezgést, ott nincs ott az anyja, még nem feltétlen lát, ugye 5 hónaposan, de tudja, hogy valami stressz történik, hát hogy ne, hát ezt azonnal átveszi. Jó, de akkor jól van a gyerek, tehát meg lehetett ezzel a részével, akkor minden rendben van. Igen, igen. Uh-huh. Te most akarsz perelni, vagy felvetted a kapcsolatot a BKV-val? Én igen, felvettem a kapcsolatot a BKV-val, először az eset után én egyből telefonáltam és feljelentést tettem, azt a választ kaptam, hogy majd telefonon értesítenek engem, nem értesítettek, írtam én nekik e-mailt is, és e-mailbe egy ilyen automatikus, ilyen rendszerüzenetet kaptam, még nem is névre szóló üzenetet kaptam, hogy majd 30 napon kivizsgálják, stb. Na jó, de hát vannak szemtanúk. Hát ott voltak a buszon egy csomóan, ott van a tanú, aki ugye levette a gyereket. Hát azért ez mind a te pártodon kell, hogy álljon. Vagy hát nem is tudom, hogy kell egyébként. Ez így is van. Hiába mondják azt, hogy kamerafelvételen nem látni. Rendben, akkor ne lehessen látni azt a kamerafelvételt. Én a tanúkat elé állítom, és megvannak az elérhetőségek. Neked én tudok tanúkkal. Van ügyvéded? Mert néha úgy fogalmazol, mintha már lenne ügyvéd, aki segített, igen, hogy ilyenkor mit kell mondani. Igen, már van ügyvédem, és ő is nyilatkozott ezzel kapcsolatban. Na, kérdésem, de helyes, hogy ugye még az embernek ilyenkor arra kell figyelni, hogy ő mit mondja, hogy nehogy olyat mondjon, igen, hogy nem értem a plexhez, meg nem tudom, én át is másztam volna, és addig verem egy a hátsó zsebből előhozott boxer a fejét, ami meg nem állítom, hogy hol tesz le. Tehát, hogy te szegény, neked még arra kell figyelned, hogy nehogy te legyél bajban. Gondoltál rá, hogy átmászol? Persze, gondoltam el, melyik anyuka nem gondolt volna rá, csak utána persze megfordult a fejembe az, hogy én feljelentést fogok tenni, és utána még engem hibáztattak volna. Nem hiszem, de hát ez konkrétan kiskorú veszélyeztetése, hát ez mindenhol megáll, hát ne viccelj, hát az, igen. És a tanú, aki elvette a gyereket, ő mondta, hogy jön veled szívesen, tehát segít neked, tanúskodik, elmond mindent. Igen, igen, ugyan. Utána ő csinált egy posztot is Facebookon, és ő abba le is írta, hogy váltottunk pár szót. És a híradó is közölte ezt, hogy az a tanúvallomás megegyezett az enyémmel, pontosan. Uh-huh. És ő közölte, hogy igen, hajlandó eljönni nekem tanúskodni. De jó fej. Hát ez kiskorú veszélyeztetéseként is megáll egyébként, abszolút, persze. Nagyon kíváncsi leszek arra, hogy a BKV mit reagál. Hogy egyáltalán reagál-e bármi? A BKV nekünk reagált, szívesen elolvasom neked, Vivien, lehet, hogy egyezik. Nekünk azt írták, hogy sajnálattal olvastuk a cikkben leírtakat, és utasunk elnézését kérjük a történtek miatt, ez már egyfajta fejlődésnek mondható. Na jó, de Viviantől elnézést kértek? Tőled elnézést kértek, Vivien? Tőlem nem kértek elnézést, nem. A panaszban meghatározott időpontban érintett 75-ös trolibusz fedélzeti kameraképét lementettük és elemeztük, mivel a megadott időpontban közlekedő jármű felvételén nem található ilyen esemény. A biztonság kedvéért az előtte és az utána közlekedő kocsit is átvizsgáltuk, azokon sem rögzített a kamera hasonló esetet. Ez mondjuk érdekes. Uh-huh. Ezúton kérjük a bejelentőt a konkrét időpont és a rendszám megadására. Hát könyörgöm. Uh-huh. Aha, biztos felírom a busz rendszámát, miközben a gyerekemhez rohonok. Tehát leszállsz a buszra, rohansz a gyerekhez, üvöltözöl a sofőr, tehát ember nincs, aki felír a rendszámot, az már olyan lélek jelenlét kell, hogy maximum ha ketten vagytok, uh-huh, akkor oda kiabeszít. Én leszállás rendszámot és felszállás után is. Felír a rendszámot. A BKV ZRT számára az utasainak biztonsága a legfontosabb szempont, buszvezető kollégáink Ez szokásos. Ha az érintettség bebizonyosodik, a BKV akár a legszigorúbb munkáltató intézkedést fogja fogonasítani, üdvözlette a BKV sajtó társasági kapcsolati iroda. Ezt küldték a Julinak tegnap. Uh-huh. Na, hát igen, engem nem is méltattak igazából a válaszra, én csak médiákon keresztül tudom meg azt, hogy ők mit üzennek nekem, de nem, arra nem hajlandóak, hogy egy e-mailt írjanak, vagy felhívjanak, hogy elnézést kérnek, és a legfelháborítóbb a rendszer. Melyik anyukának, nemhogy anyukának, melyik embernek lett volna eszébe? Mert ez egyszerűen vicces, amit ők közölnek. Én megértem, hogy túlterheltek, mert azt is nyilatkozták, hogy túlterheltek, de ne haragudjanak, meg ez nem elfogadható válasz. Hát hogy nem, meg hát oda mentél szólni, meg hát persze nem akarom magunkat ismételni, hát ilyenkor az ember megnézi, oké, lehet, hogy szabályszeg, de fontos egy 5 hónaposabb gyerek, egy vadidegen embernél, mint hogy megállok, piros van, nézzen körül, megmondom, szálljon le, nem szabad szabályszegek, de az anyuka visszamegy a saját gyerekéhez, nem 1 kilométert rohan, és tehát nem akarok nem demagog lenni, de most kérdez, valami hülye fogja meg a gyereket. Vagy ott fényt kap, és azt mondja, hogy ne sétálok vele. Uh-huh. Vagy beülök egy taxiba, aztán majd valahol lerakom a gyereket egy Mózes kosárba a Mariciketen, mert nekem nem kell. Vagy mit tudom én, érted? Hát azért soha nem lehet. Ez egy szerencsés, egy kivenetelő dolog, de ebből azért bármi lehet. Persze, az isteni szerencse, hogy egy normális ember állt ott. Meg hány szülő álmodja azt éjszakánként, hogy egyszer csak eltűnik a gyereke? Nagy tömegben nem találja meg, vagy az iskolába megy érte és nincs ott, és akkor ezt átélni, Vivien, nem cserélnék veled. Pontosan, ez egy rémálom igazából. Nagyon sok üzenet jön nekem, hogy nagyon sokan megverték volna, és nem így viselkednének, de én mindeddig szépen álltam a dologhoz. És egyszerűen nagyon felháborít az, amit ők leművelnek. Na jól van, hát szerintem az adott időpontban nyilván ki tudják következtetni, megnézni, hogy ki volt a sofőr. Mi drokkolunk, hát azért beszélünk ilyen esetekről, nyilván nagyon sok sofőr is hallgat minket, buszvezetők, headseten keresztül, trollivezetők. Hát ha ez egyfajta ilyen, nem is tudom, elriasztó példa, hogy ilyenkor azért szükség van egy kicsi emberségre. És nem általánosítunk, nem minden buszvezető ilyen, vannak nagyon normálisak, de az a baj egyébként, hogy itt is megmutatkozik az, hogy sokszor már tényleg minden hülyét felvesznek mindenhova. Elmentek egy csomóan külföldre, jobb pénzért, az kell a munkaerő, minden idióta vezet. kezdhet már trollit. Nagyjából itt ezzel tudom megmagyarázni. Nem? Még egyébként az jutott eszembe, hogy nem lehet a BKV-tól kikérni a kamerafelvételeket, mert hogy ők nem láttak rajta semmit. De mi van, ha mondjuk Vivien ügyvédje észreveszi rajta a Vivient? Persze, Vivi nem úgy is fog lépni az ügyben, és ezt ő nyilvánosságra is közölte, hogy ő ezt lépni fog. De hogyha ők nem adják ki a térfigyelős a kamera felvételt, nekem azzal sincsen problémám, és az ügyvédemnek sem. Mert tudjuk máshogy bizonyítani. Hát akkor trollikon nincs rendszám, azt írja nagyon sok hallgató. Egy ilyen azonosítási szám van rajta. Azonosítási szám van, rendszám nincsen. Az hol? Igen, az a feljelentésbe kérdezték, hogy én miért nem írtam le azt. Van ilyen, mit tudom, hogy piros troll, és akkor 245 az van rajta, és akkor az egy ilyen azonosító szám. Na jól van. Igen, igen. Hát fia, örülünk, hogy azért happy end a vége. Én tudom, hogy szülőként, hát ezt átélni, ez borzasztó. Tehát minden szülőnek a legdurvább rémálma, amikor kitépik a gyerekét a kezéből, vagy ott hagyod, vagy eltűnik, vagy pillantra oda nézel, és nincs ott. Hát aki szülő, tudja, hogy ez szörnyű. Vivien, majd figyeljük az eseményeket, jó? Köszönjük. Köszönjük szépen. Köszönjük, ciao, köszönjük, szia, hello, köszönjük szépen. Ugye hát mi szerettük volna nyilván a BKV-t is megszólaltatni, mert én azt gondoljuk... a verziójára is egyébként kíváncsi lennék. Ő talán nem nyilatkozhat, de azért küldte a Júli tegnap a levelet, hogy nyilatkozzanak, ezt kaptuk, ezért olvastam be. Tehát ilyenkor mindig törekedünk arra, hogy a másik oldal is megszólaljon, a levél jött, ezt tudtam beolvasni. Hát ezt nem kaptuk. Megnyugtató ez a levél. Nem. Na jól van, hát kemény, igen. 7:30 múlt pontosan, 2 perccel, jövünk mindjárt. Itt a reggeli show, a Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. 3:48 lesz pontosan 2 perc múlva. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk, egy nagyon érdekes történettel foglalkoztunk, hogy mi történt egy tegnapi BKV járaton, mert Viviennel beszélgettünk, hogy aki azt állította, hogy leszállt volna, leadta a gyereket, az ajtó becsukódott, és az 5 hónapos gyerek egy vadidegen ember kezébe került, és hát aztán ugye a busz tovább ment, ő próbálta a troli vezetőivel megbeszélni, megállítani, nem állt meg, azt mondta, hogy hagyjál már, mert téged is utána doblak, hogy volt valami párbeszéd. Ledoblak, igen. Ledoblak, majd egy megállóval később Vivien leszállt és vissza rohant a saját gyerekéhez. Na, közben telefonált a BKV szakszervezet vezetője, Golián Zsolt, hogy szeretné is adásba kerülni, mert hogy lenne hozzáfűzni valója Vivien történetéhez. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt kívánok! Hello Zsolt, jó reggelt! Tegeződünk mindenkivel! Természetesen, szervusz. Köszönjük, jó, de jó. Na, hát egyrészt örülünk, hogy hallgatsz bennünket. Ez mindenféleképpen kitüntető. Hát szokásom minden reggel hallgatok szintetideket. Kedves, és köszönjük. Nagyon örülünk, hogy itt vagytok ti, mint a másik oldal, mert szerintünk így igazságos, és Júli megkeresésetekben erre vonatkozott, csak aztán kaptunk egy ilyen kis általánosnak mondható levelet a sajtó kapcsolati irodátoktól. De akkor most itt vagy te, és élőben el tudod mondani, hogy reagálnál az elhangzottakra, azt mondod. Ez így van. Ugye én is utána jártam egy kicsit a történetnek, hogy mi történhetett ebben az esetben. Ugye a hölgy hétvégén, tehát pontosítsunk, nem tegnap történt ez az eset, hanem a hétvégén, írt egy panaszos levelet, hogy 16 óra 35 perckor ebben a bizonyos megállóban egy járművezető oda csukta a trollibusszal az ajtót, illetve a babakocsit. És fönnmaradt a gyerek, fönnmaradt a gyermek, vagy bocsánat, lemaradt, és ő maradt fönn, bocsánat. Na most ilyenkor az történik, hogy a jármű, amikor beér a telephelyre, akkor a kamera felvételeket, azokat lementik, ugyanis ezek 15 napig fönt vannak egy tároló helyen. Ezt a járművek az összes kamera felvételét megnézték, és itt semmi nem történt. Tehát normálisan leszálltak az emberek, normálisan fölöttek. Tehát nem volt rajta Vivien, nincs kép, ahogy oda rohan előre, nincs kép a zárásról, a gyerekleadásról, tehát azt állítjátok ti, mint BKV, hogy Vivien nem is volt a buszon? Ő személy szerint nem tudom, hogy rajta volt, de nem látszik semmi ilyen ezen a járművel. Még az előtte-utána járatot is átnézitek, tehát mindent? Így van, ez most jelent pillanatban, ez vizsgálat alatt van, de 10 percenként járnak ezek a trollibuszok. Tehát ugye 16 óra 35 perces időpontot adott meg. Ez a 16 óra 35 perces időpontban ilyen eset nem történt. És a kameráknak nincsen holtere? Nincs, ezek abszolút végig látszik az egész jármű. Na de mi oka lenne valakinek ilyet állítani, hogy aztán beperelhessen benneteket és pénzt szerezzen? Hát ez, akkor kellnek tanúk, azt mondta, tud tanúkat hozni. Van ember, aki levette a babát. Voltak utasok, akik végignézték, ahogy ordít és előre megy. Hát egy ilyet kitalálni az azért nehéz, mert hát vannak tanúk, akik nyilván ott vannak, vagy ott voltak. Hát most nem akarok én se vádaskodni, de ugye, hogyha akarok, én is szerzek tanukat, hamis tanukat, bármit, bármilyen, hogyha akarok. Sajnos az elmúlt időszakban ez divattá vált, hogy járművezetőket följelentenek, és nagyon sok esetben nem állja meg a helyét. Uh-huh. Hogyha itt ez netalántán megállna, az nagyon nagy baj lenne egyébként a járművezetőre nézve, egy munkafegyelmi eljárás indulna ellene, ami akár az állásába is kerülhet, mert egyébként az ilyen magatartású elfogadható. Most ilyenkor ti ugye végignézitek az egész kameraképet, mert lehet, hogy abban az 10 percben nem működött, de ti végignéztétek, de nem láttátok a lyukat, csak az, hogy folyamatos képet mutat, nem tudom, hogy van-e timecode, vagy ugrik-e ott valami idő, vagy nem tudom. Hát ez úgy van egyébként, hogy egy járműben több kamera van, és az összes kamera folyamatosan vesz, és kameránként végig lehet nézni az egész felvételket. Na várj, akkor most beadjuk neked Vivian, mert Vivian itt van újra. Kíváncsiak, hogy ő mit mond. Hello, Vivian újra. Hello, sziasztok. Hello. Na, hát hallottad Zsoltot, hogy mit mond. Igen, hogy igen, hallottam. Lenne itt hozzáfűzni való. Ő ugye a közlekedési szakszervezet vezetője, a BKV-től Zsolt. Azt mondja, hogy nem találták meg a kameraképet. Ahogy elmondtam az imént is, ezzel semmi gondom nincsen. Jó, rendben, ne találják meg a kamerafelvételt, de én akkor is tudom bizonyítani, hogyha a tanúk, úgymond, azok lehetnek, felvérelt emberek, hogy nekem tanúskodjanak, ezzel sincsen semmi gond. A térfigyelő kamera igenis látja azt, hogyha a babakocsit oda zárta, és azt is látja, hogy nélkülem szállt le a gyerek. Azt is látta, hogy én a következő megállóban szálltam csak le. Akkor erre kérek magyarázatot, miért tettem volna le a gyerekemet másnál, és szállok le a következő megállóban? Hát Zsolt ezt nyilván nem tudja, ő csak azt mondja, hogy nem látszik semmi a kameraképen. Tehát magát... Igen? Tehát bocsánat, nem az, hogy nem találtak meg a kameraképet. Kameraképp van. Teljes felvétel van. Ugye mondom, 15 napig őrzik a felvételeket. Ez folyamatosan vesz föl. Akkor, amikor a jármű áramot kap, addig, amíg az áram le nincs kapcsolva. Tehát kamerafelvétel az van. Csak ő nem látszik a kamerafelvételen. Ti ezt egyébként kiadjátok ilyenkor? Tehát amit a Vivian kéri, vagy az ő ügyvédje, akkor ezt rendelkezésre bocsátjátok. Hát ez természetesen, hogy hivatalosan a megkeresik a céget, akkor van rá lehetősége, hogy bemennek a cég telephelyére, és ott megnézik a felvételeket. Ilyenkor mondjuk olyan szinten ti utána tudtok járni a dolognak, hogy ti magatok kérjétek, hogy annak a megállónak a térfigyelő kamerája, ami ugye a közterületnek az eseményeit rögzíti, az is a rendelkezésetekre álljon. Tehát ki kérhetitek ki ezt a felvételt? Kikérhetjük. És nem látszik egy babakocsis nőse azon a járaton, Zsolt? Tehát ti nem láttátok effektíve, Vivian nincs rajta a felvételen? Én most jelen pillanatban azt mondanám, hogy nem. Mert azért egy nő egy babakocsival... Én személy szerint nem láttam ezt a felvételt. Én beszéltem azzal, aki a vizsgálatot vezeti. Ő azt mondja, hogy nem látszik a kamera felvételen semmilyen, hogy oda csuktak volna valakit. Bár hozzáteszem azt is, hogy ez egy Solaris típusú jármű, amelyiknek egy védelemmel van felszerelve, hogy akkor, amikor az ajtó becsukódik, és ha valamit netalántán odacsuk, van benne egy érzékelő, az megáll, és visszanyitja az ajtót. Uh-huh. Aha. Tehát ez már nem olyan, mint a régi 260-asok, meg a 280-asok, ikaruszokak voltak. Tehát te nem láttad ezt a felvételt, hanem valaki látta, és ő mondja, hogy nem látta Vivient. Ez a vizsgálatot vezető, így van. A vizsgálatot vezető személy nem látta Vivient. Így van. Hát ezért ez nagyon érdekes történet, hogy itt van Vivian, aki tanúkkal alátámaszva mond valamit, és aztán jössz te, és mi nem vagyunk senki pártján, igazából én csak kérdezek, nekem ez a feladatom, és aztán azt mondjátok, hogy nincs a kameraképen, vagy aki látta a vizsgálatot vezető személy, az még csak Vivian sem látja, se babakocsival, se nélküle, kvázi azt állít, hogy Vivian nem is volt a járaton. Hát itt valaki nem mond igazat, vagy valaki valamit nem vesz észre, vagy valaki kitalál. egy bizonyos valóságot, ami nincs. Valakinek igaza van kettőtök közül, de csak egy valaki lehet, mert mind a ketten mást mondtok. Ez így van. Csak Balázs, az a baj, hogy rengeteg rossz példát tudnék felhozni. Volt ilyen, ami ősszel egy hatalmas nagy felháborodást keltett, hogy szintén egy hölgy fönnhagyta a gyermekét egyik járművön. Ott is az volt, hogy a járművezető szétválasztotta a családot. Aztán utána a kamerafelvételek bizonyították azt, hogy a hölgy leszállt a buszról, elment, és akkor, amikor a busz már kiállt a megállóból, akkor jutott eszébe, hogy egy gyermeket fönnhagyta a buszon. És hatalmas nagy média botrány volt ebből a történetből, hírértéke volt természetesen, csak nem tudom, hogy ez miért jó, hogy ennyire foglalkoznak járművezetőkkel, és valóban híreket állítanak sokszor. Vivien, de te kitartasz amellett, hogy ügyvéd lesz, és kikered a felvételeket, megnézitek együtt, térfigyelő kamerát, tehát te viszont tovább mész. Ez így van, én tovább megyek, és nem hagyom ennyiben, mivel én biztos vagyok benne, hogy nem szándékosan hagytam azt a gyereket a megállóban. Te miért akarsz egyébként perelni? Tehát nem biztos, hogy eszembe jutna a perelés. Örülök, hogy megvan a gyerek, válaszol a BKV, tehát nem biztos, hogy belemennék egy két évig tartó pereskedésbe, úgyhogy nem tudom, mi a véget. Téged mi vezérel? Tehát te anyagi kártérítést szeretnél? Az vezérel, hogy mással ne forduljon elő, mert ilyen ember nem vezethet. Te anyagi kártérítést szeretnél egyébként? Tehát te pénzt kérsz majd a BKV-től? Biztos beszéltél erről az ügyvédet, tehát mi a célja a pernek? Az ügyvédemmel beszéltem erről, igen, de én elsődlegesen azért folytatom ezt a hosszadalmas, bonyodalmas dolgot, hogy igenis nem méltatnak engem se a válaszra. És engem ez felháborít. Az is felháborít, hogy állítólagosan engem nem láttak a kamera felvételen, és a babakocsit sem. Ez képtelenség. Ilyet nem lehet állítani. Én ezt tudom bizonyítani. És ugyanúgy ők is tudják ezt bizonyítani a kamera felvétellel. Én nem azt mondom, hogy hazudnak, de igenis a térfigyelő kamera mindent lát. És én azzal is tudom bizonyítani. Nekem több bizonyítékom van arra, hogy ez megtörtént. De várjál, te ezt a felvételt láttad már, vagy kikértétek és még nem néztétek meg? A térfigyelő kamerának a felvételét. Nekünk se, nekem se az ügyvédemnek nem hajlandóak válaszolni. Hát, ilyen gyorsan még nem is tudsz, tehát ez vasárnap történt, akkor itt kedden még nincs térfigyelő kamera a kezedben, mármint a kép. Nem vasárnap történt. Nem vasárnap, tegnap történt? Ez 4-én történt, március 4-én. Ja, március 4-én. Szombati nap. Szombaton, aha, jó. A hétvégén. Oké, jó, hát mind a kettőtöknek köszönjük, hogy itt voltatok. Igazából nem célunk igazságot tenni, csak szeretjük mindkét oldalt megszólaltatni. A hallgató dönt, mindenki gondol valamit, aztán mi majd figyeljük a fejleményeket. Zsolt, teked is köszönjük, Balázs, szerintem ez egy flott hozzáállás, hogy ti is bejöttetek adásba. Igen, mond, van egy pici idő még. Igen, tehát ugye minden reggel hallgatlak titeket, de azért annyit szeretnék hozzátenni, hogy ez a nem hajlandó válaszolni a cég. Ugye ez úgy működik, hogy bejön egy panasz, akkor utána a panaszt ki kell vizsgálni. Erre van egy 30 napos határidő, ugye, mert ugye a járművezetőt is meg kell hallgatni, az is egy 7-8 nap, aztán utána meg kell küldeni a választ. Tehát ez egy hosszadalmas folyamat. Tehát úgy, hogy máról holnapra nem megy ez a válaszadásos dolog. Én úgy gondolom, hogy a BKV jelen pillanatban a határidőkön belül próbált teljesíteni, és megnézte a kamerafelvételeket, az alapján adott egy választ, de mondom, hogy még vizsgálat folyamatban van, tehát az előtte jó, hát ez egy hosszabb procedúra, persze. Járművet is megnézik, de azért ott van, okay. Ha úgy veszük, akkor 20 és 40 között van 20 perc. Jó, nagyon szépen köszönjük mindkettőtök nekem, Vivien, örülök, a legfontosabb, hogy a gyerek jól van, te jól vagy, ez valóban így történt, ahogy mondod, aztán majd mi figyeljük az eseményeket, kíváncsiak, hogy mi lesz ebből, mert itt két nagyon-nagyon egymásnak ellentmondó dolog történhetett, valakinek igaza van, valakinek nincs igaza. Köszönjük mindkettőtöknek, sziasztok, jó munkát, szia Vivien, ciao, hello. Hát azért ez elég kemény, nem? Van egy utas, igen. Aki azt mondja, hogy már pedig állít megtörtént, valamit. És van a BKV, aki nincs a felvételen semmi. Ez kemény. Most szerintem én mondjuk Vivian, én nem mindenki értettem, gondol hogy... valamit, hogy ki kisántít. Igen, mert vagy én amikor azt mondtam, hogy térfigyelő kamerának a felvétele, akkor a megállónak a térfigyelő kamerára gondoltam, a közterületére. Azt nem tudom egyébként, hogy meddig rögzítik, mert korábban úgy volt, hogy 5 napon keresztül tartották csak meg a felvételeket. Utána törölték. Na most ez 4-én történt, ahogy most mondta. Na kíváncsi. Azt mondta, hogy 4-e szombat. Hát most bocsánat, 14-e van. Igen. Na jó, 4 perc, pontosan 8 óra. Azért ez így elég érdekes volt. Jövünk nem sokára vissza, hírek után. Majd meg. a zenei változatosság. Mi játsszuk az igazi mai slágereket. A 96 Rádió egy visszatért, és vele együtt a legjobb délutáni show is újraindult. Hétfőtől szombatig, minden délután 5-től 8-ig. Kúli Show. Kúli Show. Élőben az igazi mai slágerekkel. Öttől hatig Cookie Life Mix, 6-tól 8-ig kívánságműsor, 8 után pedig Cookie, szabad akár a madár! Repülök! És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hát sűrű történeteken vagyunk túl. Egy újabb harc van kibontakozóban, BKV kontra Vivien. Nem tudjuk, hogy kinek van igaza. Minden esetre itt van egy ilyen időbeli tényező. Március 4-en múlt hét, vasárnap, szombat. Remélem, hogy azonos dologról beszélünk, és azonos felvételt nézett meg a BKV. Meglátjuk, nem akarunk ezzel többet foglalkozni. Nagyon sok hallgatónk dönt, és nagyon sokan állnak valahova. Van, aki azt gondolja, hogy Vivien hazudik, és kitalálta, hogy leperelje a BKV-ról azt, ami leperelhető, és gazdag legyen. Van, aki pedig azt mondja, hogy a BKV-t nem ismeri el, nem azt a felvételt nézik, és hazudnak, és hazudnak, és hazudnak. Lesz még ebben egy kör. Egészen biztos. Lesz még ebben egy kör, mi figyeljük, hogy mi történik, igen, aztán döntünk, mindenki vigyázzon a gyerekére, és mindenki járjon GoPro-val a fején, ez az eset tanulság. Egyébként tényleg, tehát hogy akkor vagy a legnagyobb biztonságban magadat szelfizet egész nap. Csak most tudok hozzászólni, a BKV-hez engem is zárt már oda az ajtó is, és a sofőr ki tudja kapcsolni az érzékelőt, hogy mindig ki van iktatva, mert sokszor zárják rá az emberekre. A gyerekek, egyértelmű, hogy Vivien hazudik, keveri az időpontokat. Higgyétek el, hogy a BKV nem mond igazat, nekem is volt hasonló történetem, akkor se tudtam a saját igazamat bebizonyítani. Ez Gabi küldte nekünk. Milyen beszélgetés volt ez? A Szóvi azt mondta, hogy most hétvégén, aztán kiderült, hogy március 4-én, ő nem látta személyesen, mégis az is lehet, hogy rosszat néznek. Öcsém, beszéltünk a Szóvivővel, rossz időpontot mondott, de jót néztek. Március 4-én tudtak a 4-én, és azt a felvételt Zsolt nézték egyébként meg. Nagyon korrektül a rendelkezésünkre állt, ezt köszönjük szépen. Igen, és Kamuzika csaj egyértelműen, remélem megbukik, annak lesz hímértéke, szemét a BKV, jók vagytok, nagyon jó beszélgetés volt, sok ilyet, sokan hallgatnak benneteket, foglalkozzatok ilyen ügyekkel is. Hát tesszük, ha ez történik, akkor ezekre azért mi rámegyünk. Az biztos egyébként, hogy ha valami hasonló történik, akkor az embernek abban a pillanatban nem árt megnézni egyrészt az óráját, hogy mikor történt, másrészt, hogyha pedig a járműről leszáll, akkor a járműnek a rendszámát vagy a trolik esetében a pályaszámot érdemes lefotózni, rögzíteni, okostelefon kamerával már minden egyes embernél van, úgyhogy ezzel nincsen semmi gond. Egy dolgot szeretnék mindenképpen elmondani, mert ez egy ilyen visszatérő jelenség, és erről jó lenne, hogyha beszélnénk, hogyha valaki például ír nekünk, hogy hozzá tud szólni egy témához, mint ebben az esetben is egy hallgató, aki állítólag ott volt a helyszínen, ott volt az esemény alatt, és szemtanúja volt, és van is véleményéről, sőt, egy kicsit ki is oszt minket, hogy hülyeségeket beszélünk. Az ilyen emberek, akik írnak nekünk egy bizonyos esettel kapcsolatban, azok tegyék már meg azt, hogy ilyenkor fel is veszik a telefont, és a rendelkezésünkre állnak. Tehát önmagában az, hogy elküld egy SMS, és ráadásul helyre is tesz minket, az egy dolog, semmi gond nincsen, benne van a pakliban, hogy mi tévedünk, vagy mi is tévedhetünk, mert természetesen mi sem vagyunk csalhatatlanok, csak tegyék meg, legyenek kedvesek ezek a hallgatók, hogy ilyenkor felveszik, igen, a telefont, tudják, lehet, hogy odaért valahova, de igen. Állnak, jó? Olyan hangnemen osztott ki, hogy aki nagyon kioszt, azután, ami szívesen visszhívjuk, csak akkor vegye föl. Na, gyerekek, azt kell, hogy mondjam viszont, hogy nekem új kedvencem van. És lehet, hogy a mi kapcsolatunk nem volt mindig jó, és talán ő nem kedvelt mindig, de én mindig is nagyon kedveltem őt, és sokszor úgy éreztem, hogy ő sokszor ok nélkül haragszik ránk, de tegnap óta el kell, hogy mondjam mindenkinek, hogy én, gyerekek, imádom Hujber Ferit. Tehát, mert hogy a tegnapi mokkás interjújának ma folytatása van. Igen. És hát most egy kicsit lehet, hogy belterjesek leszünk abból a szempontból, hogy aki sokat használja az internetet, és látta Hujber Feri tegnapi interjúját, az tudja, hogy miről van szó, aki nem, az most egy kicsit zárkóznia kell, mert egészen nem tudja, miről van szó. Így van, most ez egy nagyon friss történés, gyakorlatilag pár perccel ezelőtt hagyta el a Mokkának stúdióját Hujber Feri, ahol lezajlott ugye a Hujber kontra Mokka 2.0. Figyelj, zseniális a pacák. Én nem tudom, hogy ez egy média hack, vagy nem média. Biztos vagyok benne. De olyan szinten vezet mindenkit, hogy én ezt egész egyszerűen imádom. Tegnap ő bement a Mokkába, és előadott egy olyan performance, ami szerintem teljesen szórakoztató, ha ez egy média hack. Ha ő bajban van, és alkohol problémái vannak, és kábítószer, nem gondolnék, akkor szomorú, és akkor vigyázunk a Hujber Ferire. De látva a mai folytatást, én azt gondolom, hogy ez inkább egy média hack. Ő megcumisztatta őket rendesen. És nagyon szépen megvezette az egész magyar médiát, és különböző médiumokat, mert erre mind Index, X444 mindenki írt, de a Six mondjuk leírta, hogy lehet, hogy média ekről van szó. És ma újra bement, tegnap előadta ugye a Mokkában. Aki látta az interjút, hát azt tudja, miről van szó, döbbenetes 8 percet nyomott, hogy Jézus egy színész volt, és... Nem is őt feszítették meg, hanem egy 10 éves kisfiút, akinek a szárnyát hátulról gerendával támasztatták. Tehát, hogy ez egész ilyen. Az egész nagyon fura, nagyon bizarr volt. És igen, de ugyanakkor nagyon szórakoztató maga az interjú. Két ledöbbent riporter, és egy valaki, aki szerintem az orruknál fogva vezeti őket, és úgy csinál, mintha nem lenne beszámítható, de közben nagyon tudatosan mond bizonyos dolgokat. És ma visszahívták a Mokkába Hujbert, hogy megbeszéljék, hogy mi volt a tegnap este folyamánya. Mondta, hogy sokan lájkolták azt a beszélgetést, meg hogy egy idő után már csak lájkok jelentek meg, és eltűntek a bántó kommentek. Majd folytatta a történetet, amit itt közben, hát itt félig meddig néztünk, nagyon zavaros a történet, de már felbukkan Majka, már felbukkan Totova. Így van, Totova a Szent földanyja. István, a földanyja, a Tóth Gabi. Gabi mint a földanyja, és hát kijelenti az egész beszélgetés gyakorlatilag úgy kezdve, hogy jó, azt állítom, hogy Orbán Viktor Magyarország király. Így kezdte. Aztán... Tegnap azt állította, hogy egy 10 éves gyerek volt Jézus, vagy hát azt a gyereket veszítették meg. Szóval az egy média hack, de szenzációsan nyomja. Engem szórakoztatott a mai rész. A folytatás. Hát az, hogy csecsre tette az egész szerkesztőséget, meg mind a két műsorvezetőt, illetve szerintem a Pakman nem annyira, nem véletlen, hogy egyébként nem neki intézte, hanem a kollega nőnek intézte a szavait, de amikor belenézett a hölgynek a szemébe a Feri, és azt mondta, hogy gondolj egy vízióra. Például az Eurovízióra. Annatom már tudtam, hogy akkor visszalátás az Eurovízióra. Gondolj egy vízióra az Eurovízióra. Figyelj, én nem írom a Hujbert egyébként. Sokszor nem tudom szeretni azt, amit ő nyilatkozik a nőkről, a gyereknevelésről, meg arról, hogy nőnek mi a feladat a családban. Én nem mindig értek azzal egyet, meg azt gondolom, hogy nincs mindenben igaza. De most ez a két nap, ez nekem nagyon szórakoztató volt. És remélem, hogy beigazolódik, hogy média hack, és nem az, hogy valami baj van vele, mert akkor viszont inkább sajnáljuk. Tehát betegembert én nem akarok kiröhögni, de szerintem ez egy média hack, és ahogy rettenetesen szórakoztató ebben a történetben. Felhívtuk, hogy kerüljön adásba, de nekünk nem jó a viszonyunk, mert a Feri egyfajta paranoiával áll felénk, és azt gondolja, hogy mi mindig bántani akarjuk, hogy most éppen 5 perce megint arról beszélek, hogy szerintem szórakoztató volt, amit nyomott tegnap meg ma. Anna, beszéltél velem? Beszéltem vele, és üdvözöl benneteket. Azt mondta nekem, hogy olvasgassátok a Facebook oldalát, nagyon sajnál, de nem szeretne, mert neki már nem elég a hang. Azt mondta, hogy nem elég a hang, ő látni szeretne benneteket, tehát, hogy neki már arcok kellenek, hang az kevés. Hát akkor jöjjön be! Én nagyon sok mindent nem, szeretek, mondom, amit ő szülőként nyilatkozik, meg apaként, meg a nyílt kapcsolat, meg hogy egy férfinek mi a feladata, meg a nőnek mi a feladata. Én azon nagyon sokszor felhúztam magam, mert azért nem volt cimpi. Nem szerettem, hogy szerintem. Szerintem hiányzott belőle a nők felé a tisztelet. Meg úgy egyáltalán. Szóval az, amit ő képvisel, mint érték egy házasságban, meg a nyitott kapcsolat, meg. Szóval ott a szintén azért szerintem sok mindent szenvedett el, amit lehet, hogy nem akart. Az a része nem, de ez a tegnapi meg a mai, ez kifejezetten szórakoztató. Független attól, hogy ő most jó ember vagy nem jó ember. Igen. És maradt, hogy nem akar nyilatkozni? Nem akar, mert neki már a hang kevés, és ő szeretne benneteket látni. Tehát ő arcokat akar, és különben meg olvasgassátok a Facebook oldalát. Tehát finoman szólt nekünk, hogy hívjuk meg. Hát tulajdonképpen igen, ha gondoljátok, mert ő már ezt nem akarja. Jó, akkor beszélnek a valami Amerika 3. De mire lesz valami Majka, Totova, valami promó? Nem, hát ez össze-vissza csapongott. Tehát, hogy lesz valami nagy előadás? Mindent. Á, nem lesz semmilyen. Semmilyen. Tehát, hogy így szerintem... Nem, akkor valamilyen promócióról lesz szól, nem? Hát olyan értelem még, hogy picit magára terelje a figyelmet. De szerintem semmi másról. Hát és a vele kapcsolatos legfrissebb információ, vagy legfontosabb információ, hogy nem sokára fologni fog ugye a valami Amerika 3. És hát tegnap találkoztunk a Herendivel, mesélt ugye, hogy nyáron talán kezdik a forgatást, igen. Szerintem itt most semmi más nem történt, mint hogy a Péteréknek ő most bevitt a Róna utcába egy hatalmas öles cumit, és jól megcsecsesztette őket. Megcsecsesztette őket kemény. Na jó, hát figyelj, várjuk a folytatást. Kíváncsi vagyok, hogy mivel jön még ki. Remélem, holnap is visszahívják. Egyébként tök jó lenne, egy ilyen mini Hujber, igen, egy ilyen 5 perc Hujber minden nap. Szerintem szórakoztató. Én legalábbis ezen tudok röhögni. Engem a Patak is szórakoztat. Igen, szerintem ők már, tehát hogy a Mokával az a probléma, idézőjelben a probléma, hogy ők már ilyen Pataki Attilán vannak edződve. Tehát, hogy ők már megszokták, hogy időnként bemennek olyan emberek, akik furcsa dolgokat mondanak furcsa dolgokról. És ők már nem is csodálkoztak rajta. Ők a picit az előző interjúban a Ferit sajnálták. Tehát, hogy az látszódott rajta, hogy ugye azért neki volt a korábban is különböző problémái és mentális problémái, és ezekből kiindulva szerintem azt gondolták, hogy tényleg ott elmentek otthonról már elég keményen. Mi is így voltunk vele. De amikor bemondta a gondai vízióra, például az Eurovízióra, én ott tudtam, hogy oké, jó, jól van. Gondolj, köszönjük. Gondai vízióra, igen. És a műsorvezető csajnak nem tudom, hogy hívják, mert új, be kell csukni a szemét. Uh-huh. Az Eurovízióra. Nem. Mondta, hogy nem szórakoztatom. Ma új arcok vannak a Mokkában. Mi történt? Hol van Demcsák Zsuzsa? Hát nem tudom, biztos. Adják vissza. Múlt héten volt egy ilyen kicsi fejű lány. Igen. Egy ilyen golyófejű volt, nem tudom, hogy hívják. Tök pici, észrevettem, hogy pici a feje. Pici golyófejű. Most pedig van egy piros ruhás lány. De én nem ismerem őket. Nem tudom, hogy hol van a Zsuzsa. Fölmondtak neki? Nem hiszem. Azért ilyen szinten mondjuk nem lehetnek szerintem a szakmai érvek már elfelejtve. Úgyhogy meg Péter is nem sokára megy el már, hogy hívják rá a táskákat felvaratni aztán. Ezt ő nyilatkozta, hát olvastál, persze. Nem, mert hogy már zavarják. Zavarják, és akkor mi lesz? Majd a két lány ül majd egymás mellett. Nem tudom, hogy hívják, illetve a golyófejű. Na, közben azért más nagy dolgok is történnek. Jó, nem tudom a nevüket, megtanulom. Bocsánat. Szóval más dolgok is történnek egyébként a celebiparban. Olyan szórakoztató. Itt hol lenni egyébként. Zajlik Sarka Kata és Bálint Antónia boszorkánypere. Boszorkányper. Hogy néz ki egy ilyen boszorkányper? Ők ugye, hát tudjuk, hogy nem kedvelik egymást, ugye? Uh-huh. Az egykori szépség királynőnek folyamatban van ügye a bíróságon. Volt férjével és annak feleségével. Uh-huh. Valami Sarka Katával is perben áll. Mert hogy Bálint Antónia valóban rontást kért a Hajdú családra. Mi történik itthon? Hát mondd meg nekem, komolyan mondom, mi történik. Én ott a Katával nézek ki több józanságot a szó szoros értelmében. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy itt inkább a Toncsi lehet az, aki kavarja a szószt. Na most várjál. A legutóbbi tárgyalási időpontban mindkét fél megjelent, ahol egyébként Sarka Kata vádlott, mivel Bálint szerint rágalmazást és becsületsértést követett el. Sarka egyébként elmondta, hogy csak azért áll nyilvánosság elé ezzel a történettel. Bálint és Sarka. Mert azt remélt, hogy ezzel véget vett a folyamatos zaklatásnak, amire bizonyítéka is van a Facebookon és más üzenetek formájában is. A legmegdöbbentőbb fordulat mégis az volt, hogy Sarka a rontás kérésére is tudott bizonyítéka szolgálni. Bálint szerinte. De mit talált egy ilyen saját magáról egy képet, amikor még mit tudom, Miss BKV szépe volt, és kakasvérrel valaki összefröcskölte, és összeszurkált a kötőtűbe. Bálint szerinte saját magát buktatta le, amikor károlyodnedő SMS-t írt Hajdúnak, amikor kiderült, hogy csődbe jutott a házassága, örülj neki, hogy fogott az átok. Ez állt az állítólagos üzenetben. Bálint azzal védekezett, hogy... Nem mondta, hogy nem szórakoztatom. Megkaptuk a periratot? Kikértem a periratot. Bálint azzal védekezett, hogy bizonyára feltörték a fiókját. Ő ugyanis soha nem írt ilyesmit. A következő tárgyaláson egyébként új tanúkat hallgatnak meg. Mondom, megvan a teljes perirat. Vannak kapcsolatok a bíróságon. A Jós és Sarka anyósának megjelenésére is számítanak. Utóbbi pedig valószínűleg a válás ellenére is kiáll egykori menye mellett. Én soha nem láttam a Jós nőt, nyilatkozza majd. Az anyósomnál jelentkezett először Facebook üzenetek formájában, majd az otthoni telefonszámát kinyomozva telefon is többször kereste. Neki mondta el a Jósnő, hogy rontást kért ránk Antónia. Na most Erdély Mónika szerkesztő egy pár évvel ezelőtt a levegőbe csaptak volna szerint. Ez az, megvan a hét sztoria. És gondolj el a bírót. Nekik tényleg ennyi idejük van, meg energiájuk, hogy ilyen baromságokkal tudják eltölteni? Én szerintem ez tök jó. Antoni állítólag a sarkára áll most. És kiáll. Antoni a sarkára áll, és végre kiáll magáért. Azt nyilatkoztam. Szóval ez Bálint. De mit mond ez Bálint? És hagyja el, Kata, hogy a sarkára álljon Antónia. Ugye? És tényleg egy Hajdú Péter miatt megy a vita? Nem. A rontás miatt. A rontás miatt. De hogy indult ez a rontás? Igen, egy Hajdú Péter miatt vitáznak, hogy most akkor is már együtt. Hogy? Tehát, hogy most kéne, akkor most egyébként jelzem Bálintnak, hogy... hogy szabad a pálya. Igen, hogy most már... Bár nem, az meg nem lenne tőlem szép dolog, de hogy már nem kellene a Katával foglalkozni, hiszen már mással van együtt Péter. Tehát már nem kell féltékenynek lenni a határa. De nem is ez a lényeg, itt a rontás a lényeg, hogy ott áll majd a bíró, és azt mondja, hogy tisztelt Bálint, mivel tudja ön bizonyítani, hogy valójában nem kért rontást? Kedves vagy Bálint. Kedves sarka. Kérem bizonyítsa, hogy Bálint őre rontást kért. És ilyenkor a bíró röhöghet egyébként legálisan? Kérdezed a bírót, hogy ott áll a sarka és Bálint. És felperes alpered, és már röhögnek, hogy bizonyítsák, hogy rontást kér. Volt-e kakasvér sarka képen? Kérte Bálint kakasvért? Vagy felhívta Frabátot? És ott áll egy ilyen kicsit fogatlan cigányasszony, aki mondja, hogy igen, 1000 forintot fizetett nekem Bálint, hogy vigyek rontást sarkára. Érted? Érted, és a bírót néz, hogy te jó Isten, mindenki megbolondul? Tehát itt tényleg mindenki megőrül? És ezzel el lehet neki jutni. A magzat vízbe mártott nyullámapat. De egy ilyen üggyel el lehet jutni a bíróságig? Hát a rontást, persze, be kell bizonyítani. Hogy mi ez a rontás? Tehát, hogy arra van valamilyen jogi fogalom? Vagy az egy jogi kategória, rontás? Hát nem jogi kategória, de ha én beperellek mennyi téged... Mennyi áll a rontásért? Én beperelhetlek téged polgári peres úton, hogy te rontást vittél rám, és én be tudom bizonyítani, hogy nekem ezért csődbe ment a házasságom. De közmunka, vagy mit tudom én egy hónaptól egy évig terjedő közé, mit tudom én hogy hívjáktól, nem mehetek választásra, közügyektől el vagyok tiltva, vagy mi áll a rontás? Úgy mi a bünti? Aha, mi szerintem a bünti? Még erre nem volt precedens, úgyhogy majd ez most. Mi atyánk? Őt üdvözli. Vagy van valami pénzbeli. Én szerintem olyan szórakoztatóak hazánk celebi egyébként, annyira jól nyomják. Tényleg halálosan jól röhögök ezeken. És akkor fülön lehet kapni a rontást? Tehát te például megbízol egy ilyen vajákos asszonyt, hogy tegyél rá rontást, én fülön tudom kapni, hogy rá tudok jönni, rajtam rontás van? Szerintem igen, van valamilyen gyengébb rontás, amit rá tudnék küldeni? De hogy jó is nézni. Mire gondolsz? Mint egy kakasvérrel leöntöd a képemet, és akkor egy hét múlva balesetet szenvedek? Tudjuk már, mert jönni fognak megint azok az SMS-ek, hogy gyerekek közel ne vicceljetek, mert rám is egyszer rontást küldtek meg. Egyébként is láttam a Stephen King filmet, és abban is egyébként az volt a sorva gyerbe, hogy rontást küldött a cigány ember a csajra, és akkor mi lett a... Tehát, hogy nem, illetve a srácra. Tehát, hogy ha van valamilyen gyenge, ilyen kis, mit tudom, ilyen, nem azt mondod, hogy nőjön pöcs a homlokodra, hanem Nem merünk nagyot álmodni. Nem vagyok ott a rontásokban. Hogy valami apró pici rontást. Hát az a Frabátonál az apró 20 plusz áfa, a nagyobb már 50 plusz áfa. Hát nyilván ezért gondolkodom, inkább apróban. Valami meg kell venni az új 7-es BMW-t Frabátonnak is. Hogyha küldenénk rád valamilyen apró pici rontást. De ne küldjél már rám rontást. Akkor zsűre. Most jó, hát legyél már bátor, te akartad észrevenni a rontást. Jó. Tényleg próbáljuk meg, hívjuk fel a Frabátot, és kérjük meg, hogy tegyen a zsűlcire valamit. Jó, de ne és nézzük meg holnap, igen. Hogy nőtte pöcs a homlokára. Igen. De ne némaságot. Meg vagyunk, hívjuk Frabátot. Kérjük meg, hogy valami lazát. Valami picit. Tehát mit, elüti egy ifa, de csak úgy, hogy egy kicsit így megbicsaklik, vagy beesik a hármas metró alá, de pont nem jön a metró, tehát legyen valami, amitől nem lesz nagyobb baja, de megnézzük, hogy működik a rontás. Jó. De a Frabátónak nincs lelkiismerete, hogy azt mondja, hogy emberek állj, nem, de senkinek nem kívánok rosszat. A Frabátónak számlatömbje van. Nem a Frabátó teszi, én kérem, tehát maximum ez rám száll vissza. Na, jó. Meg és attól, de nem félünk, nem hogy visszaszáll a rontás? Akkor ne rosszat kívánjunk a Zsülnek, hanem mit tudom én, jót, amit ki tud használni. Ne, rontás. Legyen pöcsös csiklója egyszer. Frabátó, itt vagy? Jó reggelt, hello! Jó reggelt! Na, jó van, tudtad, tudományos alapokra érzi. Na végre, hála a jó Istennek, meg a fólia sátornak. Eddig csak zavarosban halásztunk, de végre itt a szakértőnk. Olyan jó, hogy te mindig felveszed, de hiszen nyilván tudod, hogy mi keresünk, nem? Tehát azonnal. Ezért kell tesszul. Már fel voltál 8-kor, hiszen tudtad, hogy félkor hívni fogunk. Figyelj, itt most zajlik a Bálint kontra sarka per boszorkány pere, ahol azt kell bebizonyítani valamelyik félnek, hogy valóban tette rá rontást. És szeretném kipróbálni, hogy működik-e. Én megrendelhetek valami minimális rontást a zsűre úgy, hogy te ráteszed? Simán. De hát mint ez is minden pénzbe kerül. Én állom. Jó, mert... Jó, oké. Okay. Várj, nem vagy véletlenül hatósági szakértő ebben az ügyben? A sarka kontra Bálint. Hát jobban elolvasztott, akkor a nevem is szerepel, mert az van, hogy volt nálam is a Bálint Antónia. Csak Bálint, a periratban csak Bálint. Bálint volt, és hát igazából pont most kérdezett egy másik újság, még valamikor múlt héten. Van ilyen, mert a Jósnő azt mondta, hogy a kapcsolatok menjen tönk, hát szét is mentek. Tehát ha jobban megnézed, egy évvel, másfél évvel ezelőtti sztori, szét is mentek a Kata meg a Peti. És van ilyen sajnos, de hát ez nagyon sok mindenből adódik össze. Tehát ha látok egy ilyen fényképet, bár nem láttok, majd adok, a Katán, illetve az B. Antonián van egy nyaklánc, és ez kimondottan ilyen rontás ellen van. Tehát hogy rá ne tegyenek rontást, hogy egy védelmi amulett van rajta, amit tőlem kapott. Mm-hmm. Illetve vásárolt féláron. Nem, mert megkapta próbóba. Arra, hogy most tudjak róla beszélni. 60, csak 30 plusz áfáér. Ja. Tudunk valamit a zsülcire tenni, hogy megnézzük, hogy működik-e? De valami lájtosat nem akarok neki rosszat, csak hogy fülön csípjük magát a rontást. Akartok? Tehát párkapcsolatit, vagy valami törjön el a lába, vagy nem, valami szépet, hogy lehet, mit tudom én, legyen rajta egy Krisztus fél alkú MyFault, vagy valami, tehát, hogy egy ilyen ekcémásnak tűnő. Szenvedjen valami olyan balesetet, menjen el, hogy mit tudom. Menjen a rudasba, hallod. Elesik bringával, nem történik baja, nem törik el semmie, csak félrelép egy kicsit, le kell ülnie, bukfencezik egyet a mozgó lépcső. Tehát valami ott, amivel nem lesz baja. Tehát kell, hogy valami látható sérülése legyen, utána azt mondja, hogy nem történik semmi. Várjál, vissza tudod csinálni? De akkor most komolyan kérdezem. Tehát vissza tudod csinálni utána? Persze. Jó, akkor legyen nyúl szája. Ja. Akkor legyen egy hétig nyúl szája. Meg mit szoktak? Hát, szoktak tőled kérni? Tehát oda megy ember, figyelj. Nagyon veszélyes. Tudod, mi a legveszélyesebb most? Hát nem is hiszitek el. Ez most elmúlt két hétben volt. Hárman jöttek be avval. Egy anyuka, egy nő, hogy esküvője van, például az anyuka, esküvője van a lányának, két hét múlva, és úgy gondolja, hogy nem a fiú nem az igaz, hogy ne legyen esküvő. Hogy bármit képes meg, hogy ne legyen esküvő. Mondom, de hát ők eltervezték, és szeretik egymást, nem baj, ő úgy gondolja, hogy ez nem az, mert az érdekkapcsolat ne legyen. Bármit csináljunk. És nem lett esküvő? Hát nem vállaltam a dolgot, két hét múlva van az esküvő, ez tegnap előtt volt. Ez rövid határidő, azért nem vállaltad? Így van. Nem, mert kivelült, hogy navellenőr is frabata nem számlaképes. Nem. Azok is szoktam, hogy nehogy nem, számlaképes, a mocskok vagy. Én vagyok az egyetlen számlaképes. De konkrétan mit szeretett volna az anyuka, hogy megálljál a lánynak az ablak előtt a BMW-vel, bőgesd a motort időnként, és hogy hívják, csábítan nézzük befelé? Lehet, hogy az olcsóbb lett volna, hát, de más szeretett volna. Visszaüt a rontás, hát nem szerencsés feltenni, mert visszaüt, nem? Akkor üt vissza, hogyha mind az előbb ti azt mondtátok, hogy valamiért csináljunk egy rontást, hogy legyen valami. Ha nincs jogalapja, ez mondja, hogy hülye ez a jogalap, tehát nincs valós alapja, tehát valami rontást mondanak arra is, hogy egy párkapcsolatot összehozol. Elmegy a feleség, és jöjjön vissza szerelmes, minden gyerekünk, minden működjön. Ez a pozitív rontás. A igazi rontás, ami visszazad, hogy törjön el a lába, ne legyen esküvő, ne halljon meg a másik, meg ilyenek. Tudom, hogy nagyon megúszta, durva akkor megúszta. Megúszta egy baleset. akkor megúszta. És te is érintett, vagy bent voltál a perben? Csak röviden egy percünk van már, csak behívtak? Hát úgy néz ki, hogy fognak, de hát érintett vagyok, mert az Antónia, illetve B, bocsánat, mindig mondja, hogy... Bálint, mert nem volt sehol, és ugyanállam volt 2-3 újság által, és hát az újságíró ráment erre, hogy fényképpen mindenet tudja igazolni, és valószínű, hogy most fogok is menni, mert most pont hétvégén szóltak, hogy valószínűleg kell menni. A 21. századi boszorkány, például mi azért jó, mert legalább nem égetnek meg. Mert régen ilyenkor nem kérdeztek sokat, csak hanem a mágiát már belocsolták. Köszönöm. Küld csak az asztrál testedet, küld el, és akkor úgy egyszerűbb lesz. Na jó van, örülünk, hogy mindig elérhető vagy. Köszönjük szépen. Én köszönöm, sziasztok. Vigyázz magadra, csáó, frábátó, helyre. Én imádom. Számomra ő az egyetlen hiteles boszorkánymester ebben az országban. Bármit is csinál, bármilyen foglalkozása, én nagyon szeretem. A legszimpatikusabb ember azok közül, akik nem tudom meghatározni a hivatást. Istenem, hát komolyan mondom, azért olyan jó volt, hogy vannak celebek nálunk, nem? Szórakoztatnak minket. 8:30 volt pontosan, 2 perccel jövünk mindjárt. Ez itt a Reggeli Show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Nagyon sűrű lesz pontosan egy perc múlva. BKV kontra Vivien, Huyber Feri, Sarkakata, Sarka és Bálint harca. Tehát az is Frabato, egy, minden van itt az ma reggel. Az, most nem akarok senkit megijeszteni, elsősorban a Katát nem, de hogy ez egy véget nem érő történet lesz. Tehát, hogy ők 80-es korukban is ölni fogják egymást. Arra se fognak már nagyon emlékezni, hogy mind vesztek össze, de még akkor is. Mit tudhat ez a Peti? Mit tudhat? Hát ilyen csoda szerszáma lehet ennek a Petinek. A csoda ló, a csoda fegyver, a csoda lámpa, valami nála van. Mert valami van nála. Csajok ölik egymást. Kóstoljátok már meg, léci a szent csatámat. Kóstolja már meg valaki a rohadt életbe. Egész reggel ezzel zsibasz. De én kiszedem, hagysz egy, de ne nyúlj a teámhoz, Viki, ne nyúlj a teámhoz. Fejezetek, ennyi maradjon meg a házasságból a nekem, léci, hogy én csinálom meg a saját teámat. Ezt még hagyd meg nekem, nevedd el az összes méltóságomat. De figyelj, egyébként... Le fog borulni, szerencsétlen vagy, hülye vagy. Hallod, de szerintem sokat raktál bele. Három, ez csak megszívja magát. Mekkora az a bödön? Vagy az a kis... Az egy 8 decis bödön. 8 deci. Kettő darab mokás kanállal kell belerakni. Én 3 darab mokás kanállal raktam. Én tudok veszélyesen élni. Na ez megszívja az. Magát. Ez megszívja magát. Ennyit kell beletenni. Gyerekek, Szentcsába... magát, jól az a... Szentcsába otthon vagyok. Pörkölt rizses, Szentcsa te, akiké? Zsűr, te... Jelentkeztél, úgy látom. Nem, most a zsűrt az előbb adásról kívül megkérdeztem. Viszont a Szentcsatából? Nem, köszönöm, nem. Tudod, amikor úgy próbál kimászni ebből a dologból. Most az a baj, hogy nagyon korlátolt az elmétek. Gyere, Zsűl, adjál streamet is! Nagyon korlátoltak vagytok. Megszoktátok ezt az őrgrét, meg mi tudom én ilyen, én nem tudom milyen reggeli breakfast teákat. Szeretném egy kicsit a tudatotokat tágítani, hogy vannak jó, zöld, értékes teák, a levélből készül. Most elmondtam, hogy a hétvédőkétől kezdve ilyet iszom. Megfogadtam a tanácsodat, igen, én is szentcsázok, csak amit én csináltam, az picit finomabb volt, mert betartottam a használt utasításokat. Jó. Egyszerűen erről van szó. Ne ítélj elsőre. Adjál streamet, leesok a fejedet. Még ki kell ülnie. Jó, mert ugye azt mondják, hogy 70-75 fokra vissza kell hűteni a lobogó vizet. Az kell leönteni a teát, így van. Na. És ha jól csinálod, akkor ez a pirított rizs... De most komolyan mindenki kap majd egy stampedit. Nem adok sokat, mert én szeretném meginni. A pirított rizsnek az íze is egy kicsit így beleázik a teába, és egy ilyen pirított rizses zöld teát iszol, mindenféle adalékanyag, meg aroma, meg színezék, meg ételízesítő nélkül, mert hogy ezek a modern teák sokszor tele vannak egyébként aromával, nem is tudod, a gyümölcs, az nem gyümölcs, csak aroma. Megvagy. És ez tiszta. Tisztít. Érted? Jó. Tisztít. Na. Hány pohárra? Egyik nem adok, hát magamnak főztem. Most ki kér mi? Anita. Kikiriki. Az meg vagy a kakas, bemegy a bárba? Annának? Igen, és azt mondja, hagyja. Hogy az én sörömet kikiriki? Na jó. Anita, gyere! Te sem maradj ki a jóból. De nem, hát az a baj, hogy nektek érted, kárba vesz az nézd, kárba vész. Nézd, de szép, jaj. Nem, még várjatok meg, mi kihűl. Mert ott jönnek az aromák, nem kell forrulni, nem kell mohónak lenni. Addig hát a japán kultúra, a türelem kultúrája. Száraz kekszeket. Na, még nem, jó. Furcsa illata van. Tessék? Kicsit furcsa az és illata. A azért, mert a mangó aromához vagy szokva. Miért magázol? Üdös vagyok, és miért magázol? Miért tetszik ilyen távolságtartó lenni azért, mert... Próbáltanak finoman rávezetni. Jó, hát... Aha, Zsül neked így elsőre? Nem, várjátok meg, mi kihűl tényleg. És akkor kóstoljátok meg. Aha. És felejtsétek el mindent, amit eddig a mangóról, meg a sárga barackról, meg nem tudom, miről gondoltatok, amit teának ittatok. Nem mérgezel meg minket. Ez nem egy finom megmérgezés, ugye? Mondjuk van barackmangó. Hát tudod, van ez a meggyes, málnás tea, meg ilyen borzadványok, amiket mi európaiak azt hiszük, hogy ez milyen finom málnás tea. Te nem látod málnás se teát soha. És ez pörkölt rizses, azt mondod. Ez? Az. És akkor most közös ivás? Kossátok meg. Így van. De fújjátok meg. Hogyha ezt halak mondták volna, most biztos felizgulok. Közös ívás. Pörkölt rizs íze van a teának. Nem mondod. Várj, ez az. Figyelj ezt az undort az Anita arcán. Ó, de finom. Egyébként. Nagyon köszönöm, Balázs. Nagyon gyerekek, finom volt. Ezt erre át kell megint át. Megint túl lőtted, basszus. Nem, dehogy lőttem. De három percig volt. Ez nagyon erős. Jó, lehet, egy kicsit erős lett. Én mondom, hogy ez meg akar mérgezni minket ez az ember. Jó ez. Voltam. Na? Hát, sok szart ittam. Gyere. De ne haragudj, Balázs. Visszamegyek vágni. Nem.

És ők azt mondják, hogy az ajurvédából eredeztetve, hogy nagyon sok betegség sem más, mint egyébként a rossz légzés és az oxigén hiány. És a volt rokon látogatóban a Jósi barátnál. Na jó, van gyökerek, ennyit erről. Ja, de várjál, egyébként azt olvastam, hogy ezt 40 napon keresztül kell csinálni. Utá... Az a bőjt? Nem. Na jó, van. 40 napon keresztül... Kultúrát. Drága hallgatók, halljátok megint ezt a szellemi elszigetelődést ebben a műsorban, ezt a fajta nagyon masszív elszigetelődést, amit én minden nap átélek. Ez a te amiatt van, amióta megittuk, megokosodtunk, megvilágosodtunk. Hogy van a te a gyerekek, betéptetek a teától, ez van. Sokban lesz, mert megint belöntötted a pultba. Jó, hát zsülközben na, kicsit akarít. 40 napon keresztül azért kell napi 20 percet gyakorolni, mert azt mondják az indiaiak, hogy amit 40 napon keresztül gyakorolsz, az beépül. És utána már teljesen automatikus lesz, hogy rászánsz napi 20 percet az életedből, ami nem sok, hogy csináld ezt a feladatsort. Ha 40 napig minden nap csinálsz valamit, az szokássá válik. És ezért mondja, hogy csináld 40 napig minden nap, ha kell erőltesd, de utána már automatikusan egyszer le fogsz ülni, és rá fogsz állni 20 percet. Ami először soknak tűnik, mert telefon megszólal, a gyerek bejön, iPhone, index, olvasom, mit tudom én. Anita hülyeséget kérdez. De 40 nap után válik valami szokássá, és épül be rendszeresen, ha addig erőltetve végigcsinálod a 40 napot, utána már nem kell magadat rászoktatni, hogy leülj és csinálj 20 percig valamit, mert beépül és csinálni fogod magadtól. Rettenetesen intenzív. Hiszek egyébként. Neked. Rettenetesen intenzív. Mit csináltál? Most nem néztem oda. Na, elfogyasztottam az utolsó kocsit. Rohagyjál te meg. Annyit hadd mondjak még, ez a te a szertartás, az ugye, hogy az esztétikum köré kell felépíteni, ez az alapja. Akkor én ezt kávés csészébe ittuk, mert ugye a szépség megidézése lenne a célja egy te a szertartásnak. Hát csak két csészét vettem, ne haragudjatok, most mert tudom, meg. Hogy ti holnap visszatértek a málna aromás szarotokhoz. Én már ma, nem holnap, én már most 9 óra visszatérek. Egyetlen guru sincsen, aki így beszél, mint te vagy a legőszintébb guru a világon. De tényleg így van, látom. Visszálltok azokat a barackokat. Én megyek is. Én 2 darab csészét vettem, hát nem, bocsánat, hogy nem tudtam egy ilyen 10 készletes csészét itt felvonultatni, de egyébként én valóban nézek kis csészéből iszom, mert ennek megadod szépség a módját. Szépség megidézése, értem. Így van, hát egy teaszertartás, az több mindenről szól. Egy ilyen szarhoz kell is. A csészében van valami ízesítő? Ami nem, a csésze már maga a meditáció, hogy kirakod a csészét, értem, ahogy leforázod csak... a teát, ahogy beletöltöd, ahogy megvárod, az már egy meditatív állapot, mert egy dologra fókuszálsz. Nem, itt vagy a mosban. Kérdezem, mert neked ízlik, nekünk nem, és csak te hisz a csészéből, hogy lehet, hogy van benne valami olyan belső ízesítő. Lehet. Igen, a csészéből kioldódik egy viszonylag olcsó fajanszét. Bármi. Olvad bele a más. Kicsit karamelles íze. Kicsit beleolvad valami, mégis csak egy ilyen kerámély a csésze. Jó van, gyerekek, mindegy. A lényeg, talán ha egyen-ketten meghallották ezt, ami fontos, akkor már megértem ennektek itt, tehát szóval komolyan. Itt hát egy, te meg a mester. Ittuk a szavaidat, meg a teádat is. Itt egy szellemi elszigetelődés van, nem tudok kezdeni csinálni. Te is úgy fogod végezni, mint a Kozsó, szerintem. Tudom, tehát, mint a Pataki, ez... meg a Hujber. Én hülye, fölraktam egy képet erről a mesterről, már nagyon bánom. Hol a főnök, majd hozzá kell, hogy ezekben ilyen van. Nagyon bánom. Hogy hívják okba, ilyen 50 kilós zsákokba a szálas zöld teát, és akkor keresjük, hogy hol van a főnök, hátul. Gyerekek, jusson eszetekbe. Jézus, hogy végezte? Jusson erre, hogy végezte? A tudatlanok mit tettek vele? Meddig tud lótuszülésből ülni? Nem tudja szétszedni a lábait, az a baj. Lebegni tud már. De egyébként az a cél. Lebegni? Lebegni? Nem tudsz lebegni. Ha minek lebegjek? Miért hasznos a lebegés? A lebegés az csak egy járulékos dolog. Buta egyszer találkozott egy emberrel, aki azt mondta, hogy én tudok vízzel járni. És kérdezte Buta tőle, hogy mennyi időt szent. Buta egy megkérdezte, hogy mennyi időt szenteltél arra, hogy tudjál vizelni. És azt mondta, hogy 30 év meditációval tanultam meg vizelni. Erre Buta azt mondta, hogy milyen érdekes nekem meg van. Csak nekem 15 elég volt. Nem, nekem meg van 2 rúpiám, odaadom a csónakosnak és átmegyek. Te meg milyen vagy, hogy 30 évet erre szenteltél. Nem kell a lebegés, meg a vizelés, ezek semmi, ezek ilyen melléktermékek az egónak. De hát most... nem tudsz, oké. Okay, nem is akarok. Hát hogy másoknak megmutassam, hogy én tudok lebegni. Hát miért szánnék erre 30 évet, hogy megtanuljak levitálni? Csak azért, hogy utána majd ti csodálkozzatok. Hát attól én nem leszek több. Nem? Ez így van. Ez abszolút mértékben így van. Tehát azon megpróbálhatnád. Na, de azért menő lenne, ha te nem a kompulná. Na jó, van, elmegyünk ki. Hát pihonyba. Ott jön a komp. És ott lebeg. De már nincs hely a kompon. Nézd már, ott lebeg a bari. Hát, ha lebegsz, akkor a kocsit is tudod magad a lebeg. Igen, hát akkor lebegek. Hát kompolna mindenki, te meg ott. Kicsit nagyot ugrottunk a 20 perces légzéstechnik és a levitáció között, de... Viki, a paracsitásnál találkozunk! Előbb érsz oda, két ízes, egy súros futelás tekérbe, úgy csatva benne! Na, csá! Akarsz még nekünk teát adni már? Nem, hagyjuk, nem érdekes. Na jó, majd jövünk a hírek után. Here we go! most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után 13 perccel itt vagyunk. Egy kis hasi végzés. 3, 4, bent tart. 0, 10, 5, 8, 8, szájon ki. Száj. Nem a melkasba, hasba légzünk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A sport. A sportnak is az egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb eleme a légzés. Ezért jó például a gyerekeknek az úszás, mert ott ugye visszatartod a lélegzetedet, és ezért nagyon jó sport. Mert ugye ott bent tartod, beszívod, bent tartod, kifújod, és ez egy ad egy olyan ütemet, ami nagyon klassz az elmének, és tök jó, a gyerekek úsznak. Többek között már meg vízbiztosak lesznek. Kevés olyan sport van, ahol neked bent kell tartani, és nagyon jónak mondják, mint az úszástól, ugye beszívod, mellkasba, hasi légzés, tök mindegy, beszívod, bent tartod, kifújod, és akkor úgy haladsz előre, és ez azért ilyen összetett dolog. Jól hat. Na mindig. Igen. A jó légzés az alapja a véroxigén szállító képességére. Egyébként ez tényleg így van. Ennek, hogy hova, igen, nem mindegy. Hogy rengeteget hogy számít. Mellkasba vagy hasba, igen. Hát ezért is mondjuk, hogy az, hogy ugye különböző ilyen magashegyi edzőtáborokban mennek el a sportolók, mert akkor ugye a ritkább levegőn hozzászoknak ahhoz, hogy a vérük sokkal több oxigént tud felvenni, sokkal több vér tud hasznosítani, aztán, hogyha Lance Armstrongnak hívnak, akkor ebből később vérdoping formájában is. Igen. Újpesten az Árpád úton erősödik a forgalom, süt a napszél. 13 fok van, anyám szerint, ha sarka gyomrára a rontást küld. Bálintka megoldást jelentett, egy jó pohár pálinka. Csumi Erik, köszönjük szépen. Szerintetek véletlen, hogy a 75-ös trolli pont most állt le baleset, miatt írja a BKK? Balázs, a hatalmas sziklát nem zavarja a szél, a bölcs ember elméjét nem zavarja sem a tisztelet, sem a becsmélés, ha jól esik, így ad azt a szart. Kazi, köszönjük szépen. Jani, megrontanád, ha te katát, te is? Igen. Pár évvel ezelőtt érdekelt volna a projekt. Igen. Hol van Balázs? Éppen meditálva kompon áll? Kérdezi egy hallgató. Én tudok himalájai kakilásbali nettó 250, és szívesen megtanítom neked. Balázs, hogy bírod ezeket a hitetleneket? Átok rájuk. Igen, Bali, remélem tudod, a képen a csávó este 7-kor már girosztárult a keleti. Jó, de tipikus. Úristen, de tipikus. Jézusom. Nekem a legjobb, azt tetszett, amiben azt taglalták, hogy valószínűleg a homlokán az a kis piros pönty egy mesterlövész puskának a célzó berendezés, hogy egy lézerpönty van a homlok között, hogy valaki már ki akar ilyen írni. Igen, a Facebook oldalon van egy kép, igen, amit kirögtök. Nekem azt tetszett a legjobban, hogy látható rajta egy fotó, amin én vagyok, meg ugye az indiai mester, és azt írja az ember nagyon jó, hogy láttam, hogy kéz nélkül ette a rosejmlit, és belefejelt homlokkal a kecsőbe. Kéz nélkül ette a rosejmlit. A tisztelet, a másik ember iránt a tisztelet, hogy áradt ezekből a kommentekből. Azt mondtad, Balázs, hogy 40 napig kell valamit gyakorolni, akkor az beépül, és az embernek természetes lesz. Ezek szerint Lőrinc 40 napig gyakorolta a közbeszerzés nyerés, mert nagyon beépült neki. Szellemes. Ez szellemes. Na jól van, hát úgy látszik, ma kicsit fura a reggelünk Hujber Ferivel, a tegnap és a mai álmokfutásával a Mokkában, amit nagyon szerettünk. Szeretjük Ferit is egyébként, tehát ez szórakoztató médiahelyek, nem médiahelyek, nagyon szórakoztató volt a mai beszélgetés, és a tegnap is, nézzétek meg videó, rengeteg videó megosztó portálon ott van, a Sarka kontra Bálint per Frabátóval, a BKV kontra Vivien pere, ami hamarosan megtörténik majd. És hát a 9 órás témánk is hasonló egyébként. Most fogjuk megkoronázni a mai napot. Feltesszük az íre a pontot, mert érdekes dolgok történnek országszerte, és ennek mi utána járunk. Ugyanis képzeljétek el, hogy az Orosházi Evangélikus Egyházközösség Fénysugár Nyugdíjas Egyesületének tagjai nagy örömmel játszottak az ottan Xbox-al. Így van. A szarvasi ótemplomi szeretetszolgálat Xbox-án. Elhatározták, hogy az otthoni klubban is szeretnének ilyen versenyeket szervezni. Az egyesület elnöke Lázár Pálné pályázatot nyújtott be a Békés-Pékei önkormányzathoz, ahol egy kisebb támogatást nyertek, amihez a gyülekezet és az egyházmegye további támogatást nyújtott. Így lehetővé vált a legújabb Xbox megvásárlása. Igen ám? Igen, ez nem egy átlagos Xbox, hiszen nem. Egy átlagos Xbox-al ők nem is játszhatnának, mert ezt az Xboxot Ennek a készüléknek a megszentelésére került sor húshagyókedve. Áldossék a neved, uram! Megszentelték az Xboxot. Hát, most... Nem sokára hívjuk az orosházi evangélikus lelkész Ördög Endrét. Ugye, hogy van egy nagyon... Ugye, hogy van valami fura ilyen trip jelleg ennek a ma reggelnek? Ugye, hogy hat a tea? Kétszer-háromszor elolvasod ezt a hírt, egyre kevésbé vagy biztos abban, hogy ez tényleg megtörtént így, ebben a formában, és hogy a szereplők valódi személyek. Ő jelen volt, mikor az Esperes megszentelte az Xboxot. Az anyugdíjasok amúgy a sportjátékokat vannak öde, főleg a kinet cuccokat szeretik, amikor nekik is mozogniuk kell. Ez jót tesz. Minden kedden összejönnek, beszélgetnek, imádkoznak, ekkor jött az ötlet, hogy Isten áldását kérik az új játékra. Igazából minden megszentelnek egyébként, azt olvastam, és mindenhez Isten áldását kérik, ami ugye örömet hoznak nekik az életben. Uh-huh. De ez fontos, ez jó. És annak idején, amikor az egyházi koleszben fogocskáztak Endrék, akkor az volt az ördögűzés. Igen. Na, itt van velünk Ördög Endre, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánunk! Endre, engedd meg, illetve hát ajánlsz föl nekünk, légy olyan kedves, hogy tegeződjünk, mert mindig is szoktunk. Már is felajánlottam. Nagyon szépen köszönjük, vagy. Nagyon kedves vagy. Na, te jelen voltál, amikor az Esperes megszentelt az Xboxot? Ott voltam, igen, ott voltam valóban. Erre miért volt szükség? Igazában nem a tárgy fontos, tehát hogy attól nem lesz szentebb, meg nem fog kevésbé belecsapni a menkő, meg hasonló dolgok, tehát ez nem varázslás. Alapvetően nem a tárgyaknak szól ez a dolog, hanem azoknak az embereknek, azoknak a közösségeknek, akik azt körülveszik, akik azt használják. Tehát így van egy épület megáldásával, egy iskola, egy tanévkezdés, tehát tulajdonképpen minden, amihez szeretnénk egy kis töbletet, amit mi nem tudunk hozzátenni, hogy őrizzen meg minket az Úristen, meg segítsen, hogy minél többször összejöhessünk ott, legyen velünk. Igazából ez a legfontosabb, amiért együtt vagyunk egy ilyen alkalmon. Lehet, hogy egy kicsit extrém, hogy pont egy videójátékot, tehát egy Xboxot helyeztünk használatba, és akkor kértük ezt az áldást, de hát szerintem ebben semmi különös problémát nem látok. Dehogy is, nincs benne probléma, mi nagyon szeretjük ezt. Meg tök helyes lehetett, hogy a sok idős nyugdíjas ott állt, és akkor ott megszentelték az Xboxot. Tehát, hogy mi látjuk a lelki szemeinkkel ezt a képet, és ez egy nagyon helyesen aranyos kép, hogy ott körbálják, nekik az Xbox ugye örömet jelent, és kvázi megszenteltetik az Xboxot, mert hogy minden szeretnének megszentelni, ami az ő életükben örömet jelent, vagy örömet okoz. És nagyon, hát nagyon szimpatikus, tényleg látjuk szinte a szemeink előtt, hogy segítitek egymást. Atyám, léci, az optikai kábelt, az már adott, köszönöm szépen, dicsérjük. Te segítettél Endre összerakni, vagy nem vagy otthon a technikában, úgy, ahogy egyébként én sem. Ebben nem, tehát én nem vagyok egy ilyen dolog, tehát ebben a nyugdíjasaink előbbre járnak, mint én, mert ők ezt már jobban tolják, és az ötlet is egy nyugdíj, tehát ez a vicces, hogy az ötlet is egy másik ilyen közösségből származik. Tehát a szarvasiak, ugye nincsenek túl messze tőlünk, a szarvasi nyugdíjas közösségben, az ottani szeretett szolgálatban üzemeltek be jó pár évvel ezelőtt egy ilyesmit, volt egy lehetőség, hogy hozzá lehet jutni, és tényleg az volt a kettős cél, hogy egy ilyen játékos közösséget teremt az idősek között, másrészt tényleg olyanok, akik már alig tudnak mozogni, vagy már csak bizonyos funkciókra használják kezüket, vagy derekukat, ugye alig mozognak, ahhoz, hogy mit tenni egy bowling, tehát föl kell emelni a kezed, hogy bejelentkezz, meg lehajolj, meg lépjél jobbra-balra, tehát egy kicsit ilyen rekreációs kis mozgás, és akik tényleg ilyen abszolút mozgásukban korlátozottak, szó sincs már olyanról, hogy ilyeneket játszhassanak, vagy ilyenhez hozzájussanak, egy kicsit így a virtuális valóságban egy minimális mozgással teljesen jó beleérik, ott ilyen versenyeket szerveztek. Tehát jelent meg az Esperes kollégától, aki ott a lelkész, meg a vezetője az egésznek, ilyen cikk, valami szarvasi hírportálon, hogy valami 93 éves Mari néni nyerte meg a nem tudom milyen bajnokságot, amikor Xboxoztak. És ugye van itt rokonság, ismeretségi kapcsolat, jártak szarvason, és valamire megtetszett nekik, és mondták, hogy nekünk is kell. Az Esperes hogy hívják? Balog Esperes? Nem ő, Lázár. Ő egy korábbi rádiós műsorban. Csak humorizálunk. Úgyhogy tehát az a mókás, hogy saját korosztályuktól kapták az ötletet. Tehát ez még érdekesebbé teszi a dolgot. Egyébként vállaltok olyat, hogyha valaki az otthonában szeretne valamit megszentelni, akkor segítetek benne? Tehát, hogy kimentek, és a lakásomban én valamit szeretnék? Biztos, Inkább a római katolikusoknál jellemzőbb, hogy bizonyos tárgya, tehát náluk több olyan a hétköznapi élethez tartozik, amit mondjuk megszentelnek. Mi alapvetően, hát egyrészt szentelni közvetlenül a liturgikus meg istentisztelt élete kapcsolatos tárgyainkat, dolgainkat szenteljük, megáldjuk, inkább ezt szoktuk mondani, lehet, hogy itt is ez a szerencsésebb, de szoktak, hogy elkészül egy ház, vagy ilyesmi, hogy mondjunk áldást rá, de nálunk ez annyira nem tipikus. De elvi akadály nincsen annak, hogy mit tudom, egy traktort megáldjatok, vagy mit tudom, Feri kollégánk szuvidálóját. Igen. Végül is, hogyha nagyon elengedhetetlen szükségét érzés, tehát ez valami olyan hitbéli meggyőződés, hogy neki fontos, hogy tudja, hogy ez így van, akkor szerintem meg tudjuk oldani, de nyilván megvan az a kör, amíg ez így a szokásaink, meg az általános dolgok. Te nézel tévét egyébként, Endre? Nézel tévét? Megmondom nektek, elég ritkán. Tehát én alapvetően internetről tájékozok, nem nagyon van időm. Tehát az időbeosztás olyan, mire hazaesik az ember, van egy... Ja, nem azért, a tegnapi bokkás álmokfutása miatt kérdeztem a Hujber Ferinek, ahol azt állította, hogy Jézus egy színész volt, és egyébként alapjából egy 10 éves fiút feszítette keresztre, hogy ez eljutott-e hozzád, vagy láttad-e? Nem. Ha van 6 percet, és a jóisten megengedi, hogy 6 percet kiüssél a munkából, akkor nézd meg ezt a videót. Ez egy tegnapi mókás videó, rettenetesen szórakoztató. Rá fogok nézni akkor. Egy egészen új értelmezés. Egy egészen új értelmezés egyébként. Az új szövetségnek. Igen, az új szövetségnek. Na jól van, de hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Ez nagyon helyes történet, mi nagyon szeretjük őket. Azt tudod, hogy milyen játékot játszanak? Tehát, hogy fifáznak, labdarúgós játék, autóversenyzős játék, ördögüzős játék, ördögölős játék. Tehát mit játszanak az idősek ott Orosházán? Ránéztél? Alapvetően ezek ilyen, tehát én nem tudom pontosan, hogy milyen ez a programcsomag, ami föl van telepítve rá, de amiket láttunk, gyorsan átpörgettük, mert persze a gyülekezetnek az ifjúság is rácuppant rögtön, és persze ők is megnézték gyorsan, meg jöttek már ők is vele játszani, amikor nekik volt foglalkozás. És akkor láttam én focit, teniszt, hegymászást, bowlingot, valamilyen táncos. Tehát én nem, ezek vannak így egybecsomagolva valamilyen programcsomagban, és ezeket, tehát ilyen egyéni versenyjátékok, csapatjátékok, ezt kedvelik. Esetleg a nyugdíjasok észrevettek-e olyat, hogy az áldás óta író CD-ket is lejátszik a... Vagy csak eredeti CD-kkel? Nem, még kalózjátékok. Kalózjátékok nem játszik le, tehát hál' Isten Orosházán egyelőre. Óvatosan a kalózjátékokkal, nem játszik le, az áldás ellenére sem játszik le írott játékokkal. Ez megnyugtató. Jól van, Ede, nagyon szépen köszönjük. Nagyon kedvesen köszönjük szépen. Köszönjük. Hello, evangélikus lelkész. Nagyon helyes, nem? Helyes ember. És hogy veszi a lapot. Nagyon, nagyon, nagyon jó fej volt. Lajos, sokáig mellálló fonorozol még. Miért, Margitkám? Tolnék egy kis dukenukemat. Ne. A Lajoskám, jössz egy kis FIFA 2017-re. Úgy elverlek, mi? Mind gyöngytünk a taknyot. Ha lehetek a Barcelonával, agyonverlek. Annyira helyesek. Na, ők Xboxoznak. Uh-huh. Meg ugye játszok ezt a kinetiket, tudod, amikor mozogni kell. Tehát beállsz, és akkor mint a teniszezel. És akkor iszonyatosan szerválnak. Hát látom magam előtt. Tehát ez egy tök helyes dolog. Aranycsapat van. De rohadékban. Hát igen, majd 3 lesz megint. Na jól van, nagyon helyesek. És megszentelik, érted? Megszentelik az Xboxot. Nekik ez örömet okoz. De jól hangzik egyébként. De milyen menő, hogy Xboxoznak? Tök fiatalon tartod. Nagyon egyébként, de hát ugye alapvetően itt egy csomó olyan játék van, mindenféle konzolokra lehet kapni, különböző ilyen jó kis mozgásos játékot, akár golfozhatnak, akár teniszezhetnek, akár táncolhatnak is akár. Sőt, akár. Igen. Kérdezzétek már meg az atyát, hogy kell tovább menni a Mortal Kombat 3. pályáját. A megszentelés csak garancia hosszabbítás volt igazából. Gyerekek, higgyetek el, a ti szerkesztőségetekben 10-ből 9 ember tuti be van gombázva ma reggel. Nem hisztek nekem, hogy ez a szencsa tea. Amit úgy nyitottam meg veletek, hogy egy sima tea, de higgyetek el, hogy ez... Jobb, mint az LSD. Nagyon. Na LSD, el a rohadt életben. Na jó. Fura volt ez a teabolt, ahogy mehetünk tegnap ott a kapuhajba. LSD, el megint a rohadt anyag. Le kellett menni a pincébe, és az utolsó közös tároló jobbra. Igen, LSD, elcsúszik az a rohadt lépcső. Na jó van, játszunk ármosugrást? Mindenképpen játszunk, hiszen írtam tegnap kérdéseket. Jó. Úgy gondolom, nem lenne jó, hogy a kárba vesznélek. Mégiscsak a szellemi tőkémet abszolváltam beléjük. Oké, okay. Drága hallgatók, akkor tartunk egy pici szünetet, nem tart sokáig. Jó, elmegyünk hírezni, aztán tessék jelentkezni játékra. Van még néhány percetek, ha játszanátok ármosugrást. Jó, 20-311-111. 96.4 Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Here we go! Rádió 1. Igazi mai sláger megy. Don't believe me, just watch. Ébredjen a Rádió 1-jel, és maradjon velünk munkaidőben is. Délután 5-ig itt a legnagyobb a zenei változatosság. Ladies and gentlemen, Coldplay. Velünk könnyen telik a munkaidő. A 96.4 Rádió 1 visszatért, és vele együtt a legjobb délutáni show is újraindult. Hétfőtől szombatig, minden délután 5-től 8-ig. Kóki Show. Kóki Show. Élőben az igazi mai slágerekkel. Kóki Show. 5-től 6-ig Kóki Live Mix, 6-tól 8-ig kívánságműsor, 8 után pedig Kóki Szabad akár a madár. Repülök! Ez a Rádió 1. Csak igazi mai slágerben. Let me love, let me love, let me love you. Tune all night summer. A Rádió 1-en a legnagyobb a zenei változatosság. I'm Selena Gomez. We don't talk anymore. We don't talk anymore. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a negyed 10 lesz pontosan 8 perc múlva. Itt vagyunk, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt a Rádió 1-en, gyönyörű az idő, és azt nézem, hogy holnap március 15-e nemzeti ünnepünk, ugye? És jó idő. Jó idő. Mindenképp jó hír. Ez nagyon 14 nagy... fokot mondanak holnapra. Napsütést. Engem lassít ez a zöld, rájöttem, de egyébként tökéletesen igazad van, azt mondja, hogy 16 fok. 16 fok, ezt mondja az OMS. Nagyon szép lesz. És ez nagyon jó, és nem mondanak esőt, ez pedig még jobb, úgyhogy irány a szabad tér mindenkinek. Bizony. Én már többször mondtam, szeretettel ajánlom mindenkinek a figyelmébe a komáromi erődrendszert. Hát akartok ott bolyongani egy romok között, akkor irány. Nem, az pont nem romos. Ki ezen romok között? Én hol voltam? Nem, ott voltál egyébként. Ott voltam. A monostori erődben voltam. Sose voltam még annyira magányos. Botorkáltam, mentem, és mindig azt hittem, hogy majd arrébb lesz valami. Arrébb mentem, és akkor megint azt hittem, hogy majd arrébb jó lesz. És aztán nem jött el soha az, hogy jó. Botorkáltunk egy ideig, aztán egy embert nem láttunk. Puszta tájakon, kietlen tájakon mentünk, romok között, lőrések között, aztán hazamentünk. Igen, az volt. Elmormoltunk egy halkimat, hogy köszi, Jani. A Balázsiknak megpróbáltam kedvet csinálni ilyen családi program gyanánt a Morostori erődhöz, hogy menjenek el, nézzék meg, és akkor még nem adták el például a Dunabástyát sem, amit azóta már felújítottak, nagyon szép kiállítás van benne berendezve, tényleg nagyon-nagyon jól néz ki, nagyon-nagyon ajánlom mindenkire a figyelmében, nagyon szép. Aztán ők elmentek, kicsit nézelődtek, ott láttak így 300 darab lőrést, meg néhány 100 négyzetméternyi falat, meg sáncokat, és azt mondták, hogy hát engem nem értenek, továbbra sem. De... Botorkáltunk, kérdezem, hogy te is unod? Igen, menjünk? Na jó, menjünk. hol a kocsi, nem tudom, nagyon messze, hogy nyomjál a riasztóra. Ott villog, oda menjünk. Jó, egy sétáltó, jó levegőn volt. Na, de ha valakit esetleg az erődépítészet érdekli a történelem, érdeklik a március 15-ével kapcsolatos programok, azok látogassanak el a komáriumi erődrendszerbe, egészen pontosan a monostori erődbe. Én mondjuk valószínűleg az Igmándiba fogok menni, mert az kisebb, jobban belátható, és ott jobban elérhető. Tehát minket küldtél a szarap helyre, kösz. Jó van. Teljesen egyetlen. Na játszunk, bár is valaki. 3, 2, 3-as ugrás. A Morning Show sztárjaival a reggeli showban a Rádió 1-en. Felkészültél? Akkor fuss neki! Tök jó, már a Zsülci egyetem meg se lepődik, aki öntem a támad, tehát helyesen. Semmi már törli. Halálsugom a hátra nyúl, fogja a kis törlőt és segít nekem. Ó, nagyon jó. A laptopban nem ment bele. Halló, jó reggel! Na, csak a szemed csalódása. Halló. Halló. Halló. Halló. Kórház. Szia. Sziasztok! Hello, jó reggelt! Marci, szia Marci! Jó reggelt, csak, bocs, csak be vagyunk tépve a zöldteától. Igen, hallom. Itt adtam mindenkivel egy zöldteát, és nem bírják a strapát a fiúk. Marci, honnan hívtál minket? Budapest 11. kerület. Budapest, mit csinálsz otthon, munkában? Itthon vagyok gyerekkel, 2,5 éves haramiával. 2,5 éves, hogy nincs bölcsiben, nem akartad beadni? Hát én akartam, az apja nem akarta. Ja, úgy nem akart, hogy ő egyébként nincs otthon vele? Igen. Ez jó! De egy bölcsiben nem, de kicsit itthon sem vagy. Akkor sem. Azt kibírjuk, illetve te kibírjuk. Igen. Mi volt a baj a bölcsivel, vagy miért nem? Hát nem tudom, igazából, mert igényelte volna. Meg én is. Piáltak a dadusok? Milyen jó úgy döntést hozni, hogy közben nem ő van otthon a 2,5 éves gyerekkel, ami azért napi 24-ben nem egy könnyű életfeladat. Igen, de azért segít, nem szírom, segít. Segít, jó fér. De óviba megy? Igen, hajjaj. Nincs baj az oktatási rendszerrel, tehát nem az, hogy az óvi is kimarad majd az iskolában. Ja, nem. Semmiképp. Jó, első gyerek? Első gyerek? Második. Mekkora az első? 5 éves nagy lány. Ó, hát akkor ja. Itt már volt rutin. A másodikat már az ember könnyebben intézi. Igen. Terveztek még? Na, Isten ment. De szeretem, ha valaki ennyire őszinte. Úristen, de szeretem. Belül nőjön pupát. A férjem mindig azt mondja, hogy Marci miatt dugtunk el 10+10 millát. A csokot, mert hogy harmadik nem lesz. Ja, hogy harmadik nem lesz. Igen. Jó, hát ez a pénzért vállaljunk gyereket, ezzel óvatosan. Igen. Inkább bukjatok 10-et, de csak azért, hogy... Elbukjuk inkább. Csak a többe kerül felnevelni, mint a 10, amit kap az ember. Bukjatok el inkább, persze. Igen. Jól van, na nézzük a kérdéseket akkor. Mit csinál a gyerek, hogy ilyen csöndben van? Tényleg. Mit csinál? Jaj, társas játékozik, amicsoda folytán. Milyen értelmes 2,5 évesen ment. És egyedül társas játékozik. Most vert meg harmadszor passziánszba. Igen. Most egy kicsit marokkozunk, aztán kirakja a Rubik kockát. Egészen jól fejlődik ez a gyerek. Most megadott nekem egy Schuster-mat. Na figyelj, itt szól az első kérdés. Azt mondja, hogy milyen nemzetiségű csapat ellen győzött 6-1-re a múlt héten a Barcelona? Ó, atya úristen. Óriási fordítás volt, hatalmas vecs volt, még volt, nem tudom, 5 perc, és még mindig... Francia? Igen, férjem, Francia. Aj, te király! Francia férjem? Nem mondtál valamit, hogy a férjem az francia? Nem, súgja a férjem. Ja, súgja a férjem. Azt hittem, a férjem az francia, és én is kezdek. Igen, a PSG, hát sporttörténelem volt. Ha szeretjük a Barszát, ha nem, azért kis bírói segítséggel, de az fantasztikus, fantasztikus. Pont mondani akartam, hogy ki az, aki hozzám egyében az országban, egy francia, az ismerve kukit. Menjünk tovább? Mehetünk. Így szól a második kérdés. Melyik író művei a tűzgyújtó, a tortúra és az álomcsapda? Tűzgyújtó, tortúra, álomcsapda, melyik író? Hát még életemben nem hallottam ezeket. Nem mond, ráadásul mind a három regényből film is készült. Hát, nálunk csak mesék lennek. Ah, sajnos, igen. Stephen Kingről van szó. Igen? Ó. Na. Stephen King, igen. Nagyon jó a tortúra, igen. Ugye, amikor egy autóbalesetet szenvedett férfit elkezd gyógyítani egy nő, aki aztán nem akarja elengedni. Brutális a könyv, és kevésbé brutális a film, de a könyv az fantasztikus. Uh-huh. Hát most már 6 éve nem olvasok. Ezt egyébként tökre értem. Én lassan 3 éve olvasok egy könyvet, de minden este hasamon találja meg úgy, hogy fél oldalt haladok. Tehát gyerekkel azért ez egy megbocsátható bűn. Igen. Pedig azelőtt szerettem. Igen, hát, tudom mi. Pár év múlva visszatér. És az embernek vannak ilyen könyválmai, hogy de jó lenne elolvasni, de jó lenne, aztán az nem jutsz egyről a kettőre, mert mindig van valami. Igen. Marci, kitartás neked, fél év, óviba megyok, onnan már egy kicsit könnyebb lesz. Igen, már fél lábom. Könnyebb lesz. Menj, lépjél egyet. Jó, Most mondja a gyermek, hogy lépjél egyet a feketével, ha nem akarsz sangot kapni. Mit kérdez? Mit kérdez? Milyen a szeme az autónak? És hogy kivel beszélek? Azt most értettük, de helyes. Jól van, sziasztok! Jól van, köszönöm szépen! Hello, sziasztok! Ciao, ciao! Mi se adtuk az első gyereket bölcsibe, de nincs vele baj. Van valami fontos is? mutatjuk már is a nap legjobb pillanatait. De jó, kicsit zökkents vissza, mert hajlandom most olyan kicsit hangosan merengeni. Nem tudom, milyen. Nagyon sokat vitatkoztunk erről. Mindegy. Nem tudtam meggyőzni erről se Vikin. Hát aztán a fene se tudja. Talán jobb is így, vagy nem. Hát igazából csak onnan tudhattam volna, hogyha kipróbáltuk volna. Belelátsz a fejemben? Igen. De mondom már is a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó. Ugye egyrészről témánk volt az a BKV-s sztori, ami ugye most kapott fel a sajtó. Mi előkerítettük Vivient. Minden nő rémálma vált. Állítólag valóra 75-ös trollin, egy 22 éves anyuka állítása szerint a 75-ös trolli vezetője nem várta még, amíg ő is leszáll a trolliról. Elindult, úgyhogy az 5 hónapos gyereke a babakocsiban egy ismeretlen nővel maradt az utcán. Kérte, könyörgött, hogy álljon meg, nem állt meg, egy megállóval később leszállt, visszarohant, és hát meglett a gyerek. Vivien azt mondja, hogy ez megtörtént, aztán adásba tettük ugye Golyán Zsoltot, a BKV szakszervezet vezetőjét, akik azt mondják, hogy visszanézték a felvételeket, és semmilyet nem találnak. Nincs szó babakocsiról, nincs szó nőről. Valaki nem mond igazat, igen. Nem feltételezzük senkiről. Mindenesetre két egyenes, egymásnak homlok egyenest ellenmondó állítást hallhattunk ma reggel. Érdekes volt ez a történet, próbáltuk kibogozni, hogy mi történhetett valójában. Érdemes lesz odafigyelni, mert ennek a sztorinak biztos, hogy még lesz egy köre. Itt, akár itt nálunk is a műsorban. Igen. Valószínűleg ezt meg fogjuk mondani, hogy mi lett a vége a történetnek, de érdekes, hogy egy ennyire más mondjon. Igen, Vivien azt mondja, ott volt, tanúi vannak, Zsolt azt mondja, hogy nem látnak a felvételen semmit. Ezt próbáltuk kibogozni. Mindenesetre megtörtént az dermesztő, hogy egy 5 hónapos gyerek egyedül marad egy vadidegen emberrel. Valami beszéltünk a Sarka kontra Bálint ügyről, benne Frabátó is ugye szerepelt, mert hogy ugye hát boszorkány per zajlik egy rontással kapcsolatban, felhívtuk Frabátót, hogy segítsen nekünk, hogy lehet valakire rontást tenni. Zsülcire akartunk. Próba jelleggel. Igen, de nem sikerült rávennünk Frabátot. Pedig ő az egyetlen hiteles arc ebben a műfajban. Na menjünk akkor. Ez itt a Reggeli Show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1. A Rádió 1. Viberen kaptuk, nagyon jó az üzenet. Megmondom őszintén, nem vagyok nagy Rákóczi fan, de hétfő óta tök jó fej. Annyira rohadékok. Mi van Ferivel? Két napja csak úgy sziporkázik. Na, itt van a hallgatónk, kívjuk a nap hallgatóját már is. Furán cseng. Mindig így csörög egyébként, ez én sem jöttem. Igen, tessék. Jó reggelt, hello! Reggeli show, ciao, Jani Balázs, hello! Jó reggelt! Hello, hát írtál nekünk SMS-t, és ezzel teletél a nap hallgatója, hogy hívnak? Miki vagyok. Miki, elfelejtetted, vagy nem tudod, hogy ilyenkor mindig fölhívunk valakit, aki a nap hallgatója? Tudom, hát hallgatlak most is benneteket, csak elfelejtettem. Igen, mert meglett volna ez a reggeli show. Igen, akkor lett volna egy ajándékcsomag. Nagyon jó, amit írtál, szerettük, én nyilván humorizálsz. Miért nyalogatod a könyvet? Azért, mert azt írja, hogy LSD 68. oldal. Igen. Szerettük. Igen. Szerettük. Viccnek jó. Viccnek jó, persze. Figyelj, te vagy a nap hallgatója, de nincs sajnos ajándékcsomag. Nagyon szépen köszönöm. Lett volna egy szép Rádió 1-es ajándékcsomagot. Legközelebb, jó? Hallgass minket. Okay. Régóta hallgatsz, vagy most jöttél a Rádió 1-el hozzánk? Hát körülbelül 10 év. Hát nem jött, csak elindultatok azóta. Követsz minket. Minden. Igen. Bárhol megyünk. Már annyi rádióváltásunk volt, igen. Igen. Jó van, nagyon jó, köszi. És ne felejtsd el a 72. oldalon marihuána. Köszönöm. Nem fogom köszönni. Köszi, ciao. Hello. Na jól van, hát jövünk akkor holnap. Után. Ja tényleg, nem, basszus, ezekem annyira nem épül be ez a szerda, hát holnap nemzeti ünnep, március 15-e, és pihenünk. Én szerintem vagy hétvégi műsorrendel megy majd a Rádió 1, vagy valami mással, mi nem vagyunk. Nem vagyunk. De csütörtök reggel érkezünk. Ünnepelünk. Én meg most szaladok, mert az egyik 4 betűsben most le van értékelve a zöldségchips. Atya Isten, te milyen proli vagy. De szeret. Én így szeretek élni. Mikor le van értékelve, hogy 30 forinttal megkapod olcsóban, és ezért utazol egyébként negyed vagy fél óra, vagy egy órával többen. Rohadt drága a zöldségchips. Rohadt drága. Tényleg. De csak körülbelül a százalékra gondolok, hogy az ár hány százalékáért szánsz rá a napodból egyébként egy 2 órát, mert mire odautazol, megveszed. Nem, két órát, útban van. Illetve nincs útban. Nehogy van, útban nekem. Nem, a híperek csak a kormánynak vannak útban. Igen. Szóval ez egy, nézd meg, 400 forint egy ilyen zöldségcsipsz. Ha azt leértékelik 10%-kal, az egy brutális 40 forint. Te azért utazol mondjuk egy fél órát, oda egy fél órát vissza, mire megveszed. 7-800 forintba kerül egy zöldségcsipsz. Jó, akkor leértékelik még 10%-kal, tehát 80 forintért szánsz rá az életedbe egyébként 2-3 órát. De zabot is kell vennem. Így is bemennék. Na, erre mit lépsz? Nagy okos. Hát figyelj, így is úgy is be kéne mennem vásárolni, csak ezért most abba a bizonyos négy betűsben megyek be, és nem pedig a másikba, ami három betűs, vagy akárhány betűs. És ott veszem meg majd a kis zabomat, megveszem majd a kis zöldségcsipszemet, aztán viszontlátásra csókolom, este pedig animézek, és zöldségcsipszezek. Anime zöldségcsipsz? Jó, ez jól hangzik egyébként. Jól hangzik. Jól van. Töltsétek kellemesen a holnapot, szép időnk lesz, többen kérdezitek Viberen még, hogy mondjunk valamit. Lehet menni ünnepelni március 15-ét, kinek ez, kinek az, de kimenni a szabadba, elmenekülni a városból, és átmenni más városba. Azt is lehet nyugodtan. Az egyik hallgató küldete Viberen egy képet, illetve egy üzenetet, Jani, adok Zabot, és kettővel felette látszik, hogy egyébként egy istálóban dolgozik. Egyébként tökéletes. Jó van, Alex, jó arc vagy. Holnap akkor vigyázzatok magatokra, jó, nem belekeveredni semmiféle rendbontásba, a macskakövek a helyén maradnak. Jövünk csütörtökön 6-kor. Szép napot, szevasztok! Ciao, ciao! Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az Éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.